Radio 1. Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Zweedse politie is betrokken bij het onderzoek van de organisatie van het Songfestival naar Joost Klein. Er ligt geen aanklacht, maar wat er precies is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. Volgens de Zweedse publieke omroep zou Klein in Malmö een fysieke confrontatie hebben gehad met een fotograaf. Ook gaat het gerucht dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. En de organisatie en Avrotros willen er niets over kwijt, maar zijn wel met elkaar in gesprek. Klein deed afgelopen avond niet mee aan de juryshow. Er werd een eerder optreden vertoond. Eerder dan woensdag komt er geen verslag over de formatie. Dat zeggen informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Een eventueel akkoord tussen de vier formerende partijen zal ook pas op die dag komen, als dat de uitkomst van de ronde is, dat zeggen ze. De informateurs die hebben wel nog de hoop dat de partijen eruit komen. En mogelijk gaan PVV, VVD, NSC en BBB dit weekend door met de onderhandelingen over een nieuw kabinet. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft in de gemeenteraad tekst en uitleg gegeven over de politieinzet tijdens de ontruiming van de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. In het spoeddebat zei Halsema dat het besluit om in te grijpen pas werd genomen toen de demonstratie niet meer vreedzaam was. De gemeenteraad is kritisch, zo willen de linkse partijen weten of het geweld niet buitensporig was. En op veel plaatsen in het land was weer het noorderlicht te zien, ook in het uiterste zuiden, waar het natuurverschijnsel vaak niet komt. Het noorderlicht was met het blote oog waar te nemen, en ook komende avond en nacht is dat weer het geval. Komt omdat de eerste van een serie zonnevlammen de aarde heeft bereikt, en zodra die geladen deeltjes de atmosfeer inkomen, kunnen die voor spectaculaire lichteffecten zorgen. Het weer nog is helder en het koelt af naar zo'n 9 graden. Overdag in het noorden eerst nog grijs met wat mist, maar verder wordt het een zonnige dag. 19 tot 24 graden. En ook zondag veel zon en dan nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ja, dat is weer zo'n moment dat net de techniek weer niet doet wat ik wil dat hij doet. Dat is echt bijzonder jammer. Even kijken hoor, want als het goed is, dan moet dit toch zijn. Het is echt altijd een beetje overleggen met de computer. En als ik dan tegen de computer zeg, je moet dit doen, dan doet hij het gewoon. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door de mensen die er naar luisteren. Tenminste, dat hopen we toch altijd maar weer. Je kunt bellen naar 0800-1121 vanaf dit moment. En het is prettig, hè, als ik het zeg, maar alle lijnen zijn vrij nu. Er belt nog niemand naar 0800-1121. Dus als je mee wilt praten, een vraag wil stellen, dan is dit echt het aangewezen moment om te gaan bellen. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen als je dat prettiger vindt. Dat kan via 0800 of via nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via Facebook of via X altijd eventjes van je laten horen. En als je het prettig vindt om een appje te sturen, dat is gratis. En dat doe je gewoon via de NPO Radio 1 app. En je kunt ook nog komen chatten. Een lekkere ouderwetse chat die meeloopt tijdens dit programma vind je op radio1.nl/nachtzuster. En dan gewoon eventjes de chat aanklikken. Maar ja, we kunnen pas beginnen als jij belt met vragen. Dus vanaf nu 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets erbij. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets erbij. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, ja, krijg ik meteen de vraag der vragen natuurlijk via een appje van Ronald. Die zegt, hoe moet het nu verder met onze Joost? Denk je dat het nog goed komt? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje met mijn brok in mijn keel hier zit. Want ja, ik ben zo iemand die zich enorm verheugt op het Songfestival. Dus alle gebeurtenissen van vandaag. Opeens een geheimzinnig berichtje dat er iets gebeurd is met Joost Klein. En dat hij niet mocht meedoen aan de repetities. Nou, je hebt het net bij Fink ook allemaal gehoord. Ja, we zitten af te wachten. En de collega's van het nieuws zitten er ook bovenop, Ronald. Als er iets bekend wordt, dan hoor je het allemaal natuurlijk op NPO Radio 1. Martien, Marcel, Sjoerd, Maarten, Ruud, Bakker Johan natuurlijk. En Mark en Jozef, ze zijn er allebei. Allemaal zijn ze erbij. Bedankt voor de appjes. Fijn dat je je allemaal even aanmeldt. Weten we in ieder geval dat er meer mensen wakker zijn op dit tijdstip. Maar nu natuurlijk de vragen en de antwoorden. Mocht je een vraag willen stellen, 0800-1121. Henk? Ja, hallo Astrid. Hallo, goeienacht. Ik heb je weer eens aan de lijn, hoor. Het is alweer een tijd geleden. Oh, ja, ik hou het nooit bij, maar jij natuurlijk wel. Ja, begrijp ik. Ja. Nou, ik heb een korte vraag. Ik zal kort zijn. Mijn vraag is ethiek. Is dat wetenschap? Oh. Ja. Ja, dus ik, moet je toch echt iets uitleggen. Zo, ja. Ja, nou, die vraag komt zo in me naar boven. Ik bedoel, ik kijk veel naar actualiteit, de CNN of wat voor zenders dan verder ook. Mm-hmm. En ja, nogmaals, ja, ethiek, is dat wetenschap of niet? Dat is eigenlijk de vraag, om kort te zijn. Maar dan zul je toch even uitleggen wat je bedoelt in deze context met ethiek. Ethiek, ja, hoe moet dat nou? Je hebt vormgeving. Iets is esthetisch en iets is ethiek. Ja, maar het is, ethiek en esthetisch zijn twee totaal verschillende dingen. Ja, nee, daarom dat ja. zeg ik. Oh ja, anders is het een beetje verwarrend. Ja. ja. Nee, maar... ja, normen en waarden. Ja. Of de moraal. Ja. Ja, dus het hoe zeggen ze dat ook weer? Het juiste handelen. Ja. Ja, maar... Ja, zwak en sterk, is dat ook ethiek? Zwak en sterk als ethiek. Een karakter of een... Nee, is dat ook ethiek? Kijk, dat is... Ik wil gewoon eenvoudig zijn, anders dan simpel. Ja. Met twee verschillende begrippen. Oh. En ik hoop dat de luisteraars die vraag begrijpen. Ethiek, is dit wetenschap, behoort dat tot de wetenschap of niet? Maar op zich, ik mag nooit antwoord geven, maar ik zou meteen denken nee. Dus waarom zou het het wel zijn? Wanneer zou ethiek wetenschappelijk zijn? In welke kennis, vorm van kennis hoort ethiek dan thuis? De filosofie, toch? Het is een filosofisch begrip, toch? Nou, in de wetenschap filosofie worden begrippen gevormd. Die in de wetenschap gebruikt worden. Zoals ideeën en feiten. Nou ja, ideeën, dus, dat zijn dus precies juist dingen die niet in de wetenschap gebruikt worden, toch? Nou, dat zijn begrippen die in de filosofie is een wetenschap... waarin begrippen gebruikt worden... die in de wetenschap weer van toepassing zijn. Oh. Zoals het woord idee, maar ook het woord feit. Oh, oké. Okay. Dus dat zie je ook in de hele tactiek van de oorlogsvoering. Dus de een heeft een idee, maar de feiten zijn anders. Maar ja, dat daarom. Ja, ja. Dan zou je dus denken dat het nooit wetenschappelijk is. Dus het woord is, ethiek maar... wordt niet in de filosofie gevormd. Oké, okay. Nou, ik hoop dat iemand er een zinnig antwoord op kan geven. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook, heel erg. Blij dat je me behulpzaam bent. Nou, gelukkig, dan is al het halve werk. Dan ga ik naar mijn slaapkamer en dan ga ik door mijn transistor weer lekker naar je radio luisteren. Oké, okay. Ja? Veel plezier met de transistor. Nacht, Hetzelfde, dankjewel Henk. En een compliment voor je medewerkers, moet ik zeggen. Nu al? Allemaal? Ja. Want dan allemaal, dan doen we even een rondje. Nou, nee, ze hebben hun naam niet genoemd. Ik zei alleen maar met Henk. Hij vond het wel een goede vraag. Je vond de portier jou gezellig ontvangen? Ja. Ah, dat is goed. Ja, de telefonist zal het maar zeggen. Okay. Maar is de vraag nou duidelijk? Nou, bij mij niet helemaal. Want voor mij zijn het twee verschillende dingen... Maar dat is het mooie. Er is vast wel iemand die naar jouw vraag luistert en denkt... nee, het zit zo en zo. En dan belt. Dat is natuurlijk een beetje het principe. Inderdaad. Misschien ben ik te onduidelijk. Ethiek, wordt dat door de wetenschap gevormd? Zo, nee. Waar komt dat begrip dan vandaan? En nou stel je een heel andere vraag. Nou, de vraag was, wordt ethiek door de wetenschap gevormd? Nee, je zei ethiek wetenschap. Als er iemand met het antwoord aankomt van... nee, dat is niet zo, dan zou ik graag willen weten waar... Ja, nee, dat snap ik. We laten mensen niet alleen maar bellen om ja of nee te zeggen, natuurlijk. Nee. Nee. Oké, okay, dankjewel Henk. En jij ook een fijne nacht nog. Ja, nog een prettige... Tot ziens. Dag. Tot succes aan mij. Dag Henk. Hans. Ja. Hallo. Hallo. Astrid, ik had een vraagje over... Met warm weer zitten er altijd vogeltjes op de vluchtstrook. Duifjes en andere vogeltjes. Oh. Die daar altijd pikken. Oh. Van de grond af. En dat zie je alleen met warm weer altijd. En dan was mijn vraag, wat vinden ze daar dan? Is het van het gras misschien wat eruit waait of zo? Zaakjes? Oh. Terwijl je dit zegt, denk ik... Nou, dat zou best eens een hele goede optie kunnen zijn, inderdaad. Ja. Ja. Je ziet ook veel duifjes, nou, van vandaag reken weer, dan zie je ook duifjes ook dood. Weet je, die aangereden worden gewoon... Want op zich is de vluchtstrook natuurlijk niet een goede plek voor vogels. Nee. Nee. Maar dan zitten ze... dat valt jou dan op dat het alleen op warme dagen is? Ja, altijd zomers. Dat valt me altijd gewoon op. Een paar dagen warm weer. En dan komen ze op de vluchtstrook, zie je ze altijd lopen. Zouden ze niet gewoon lekkere warme pootjes krijgen? Dat zou kunnen. Dat misschien, maar ja, misschien ook wel in de zomer dan juist weer te warme pootjes, denk ik. Ja, ja. Maar je ziet altijd een pik op de grond. Duifjes, maar ook vogeltjes. Weet je, zie je echt altijd pikken. Ja, ja. Ja. Ik heb me niet dat er voer legt of zo. Dat iemand, want het hele land ziet het gewoon. Ja. Het is niet een bepaalde plek. Ik heb echt geen flauw idee. Het is me ook nog nooit opgevallen. Dus ik ga er nu op letten natuurlijk. Ja. En vorig jaar is ook het iedere keer al. Ik denk, ik ga toch een keer vragen. En dan schoot het iedere keer langs mij heen. En denk, nou ja, dan. Maar toevallig denk ik, ik ga toch even bellen. Ja, 0800-1121. Ik hoop dat iemand met een beetje vogelkennis zit te luisteren. Ja, we wachten af. Oké, dankjewel hè, Hans. Doeg. Even kijken, Wessel. Hi, met Wessel. Hallo Wessel. Hi, ik had even een vraagje. Ik dacht van nou, ik ga morgenavond natuurlijk weer uit. Dus ik vroeg me af van nou, hoe sta ik nou weer op? Hoe sta ik nou op met een zo min mogelijke kater? Ik denk Wessel dat jij zelf het antwoord wel weet. Nou ja, ja, een beetje water drinken, maar vaak voelt het in de ochtend dan toch wel enorm hoor. Ja, of niet zoveel alcohol drinken. Ja, misschien is dat het eigenlijk ook wel, hè. Maar je wil graag een alternatieve oplossing. En wat heb je dan zondag? Ja, wel. Ik heb eigenlijk een familieuitje. Dus het zou wel mooi zijn als ik een kleine kater heb. Ja. In ieder geval niet te goed detecteerbare kater. Dat zou inderdaad fijn zijn. Precies. Ja, precies. Dat lukt nog wel fijn. Ja. En ik had eigenlijk ook nog een vraagje. Ik luister het programma al de hele tijd en ik ben ook nog maar 16. Maar ja, daar hebben we het niet over. Maar, je klinkt helemaal niet als 16, Wessel. Oh, nee? Nee. Nou, dat is een mooi compliment. Nou, maar weet ik niet. Maar, hoe kan het nou dat er nog nooit iets raars is gezegd op de radio... of dat mensen bellen en dat ze echt zitten te schreeuwen of zo? Ja, zoiets vroeg ik me ook eens af. Hebben er gebeurd wel eens? Jawel. Ja. Oh, daar heb ik nou nog nooit meegemaakt. Ja, nou, ik zal even... Ik weet niet of je erop zit te wachten, maar ik zal even een anekdote ergens... Het is wel van jaren geleden, want... Oh, nou, graag. Jij hebt natuurlijk nu wel gemerkt, Wessel, dat je best wel even moet wachten. Want ik ben met Hans in gesprek. Jij hebt gebeld. Je moet even wachten tot Henk en Hans klaar zijn. En dan ben je aan de beurt. En ik heb ooit een keer gehad dat iemand dus best wel lang moest wachten. En toen kwam hij in de uitzending en toen schreeuwde hij alleen maar heel erg hard... Maanzaad! En toen hing hij op. Ja. Oh. Dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Dat ik denk van ja, maar als je dan de radio belt... en je moet gewoon, nou ik denk echt wel 20 minuten wachten... voordat je aan de beurt bent. Ja, zoiets, ja. Wat is dan je motivatie om, of all words, maanzaad te roepen? Maar ja, hing meteen op, dus ik kon het niet vragen. Dus dat is, het eigenlijk. Ja, maar of dat mensen ineens, protesten of zo gaan roepen of zo. Ja. Ik weet niet of je dat voor alle programma's vraagt of voor deze. Maar hier, er gebeurt wel eens wat. Van, hier bellen natuurlijk mensen naar de radio. Dus hier is de kans natuurlijk aan groot. Ja, maar jammer trouwens dat het programma zo laat is. Want ik vind het echt een topprogramma. En dan moet ik elke keer wachten tot 2 uur. Ja, dan ben je wat denk je van mij? Ja, dat is ook waar. Ja. Hey, maar Wessel, heel even, want mijn moederhart speelt een beetje op. Als jij zegt dat je 16 bent en dat je zo vaak een kater hebt. In principe moet je niet zoveel alcohol drinken, want je hersens zijn zich nog aan het ontwikkelen, Wessel. Ja, dat is ook waar eigenlijk. Ja. Ik woon natuurlijk in een dorp, dus het is wel iets genormaliseerd hier. Maar ja, echt eigenlijk waar? Is welk dorp is het genormaliseerd op je 16e? Leuzen, Overijssel. Oh ja, ja. Dus het is natuurlijk niet helemaal genormaliseerd, maar wel iets meer dan in de stad of zo. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds helemaal niet goed. En doe je nog een opleiding? Tuurlijk doe je nog een opleiding, want het moet nog op je 16e. Ik zit nu nog op de HAVO. Och. En ik ben nu geslaagd op de MAVO en ik zit nu op de HAVO, ja. Oh, oké. Okay. Oh, dus volgend jaar pas weer examens. Nou, precies, ja. En nu nog even mooi luisteren naar het geweldige programma. Nou, ik ben blij dat je wakker bent. Ik zal je denken morgen nacht eventjes. Ja, en we gaan op zoek naar tips tegen de kater. En dan wens ik je vast sterkte. Helemaal goed. Fijne weekend, hè? Hey, doeg, Wessel. Doei. 0800-1121. Je kunt natuurlijk bellen met antwoorden en ook met vragen. Ik zat eventjes te denken, want terwijl ik met Wessel aan het praten was... dacht ik van, oh ja, het is een liedje wat hier wel heel erg bij past. Maar ik wist de titel even niet. Ik denk dat ik hem nu gevonden heb. Ja, het was natuurlijk ook heel makkelijk. Dit had ik kunnen weten. Deze titel is het natuurlijk. Willem, wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Geen stuiver in je zak. Willem, wat wou je nou beginnen? Ik zou maar wat verzinnen. Oude zak tabak. Yes, stap maar in je auto. Rij maar ergens heen. Willem, je moet eens wat verdienen. Je staat zonder benzine. Zit je daar niet mee? Nee. Willem, dan moet je verder lopen. Of ben je weer bezopen? En heb je geen idee? Grote handen, een bek vol gouden tanden, geen stuiver in je zak. Willem, wat wou je nou beginnen? Ik zou maar wat verzinnen, oude zak tabak. Willem van Willem Duin was dat. Ja, vanwege dat ene zinnetje. Of was je weer bezopen? Zat het meteen in mijn hoofd toen ik het gesprek had met Wessel. Wessel die vraagt zich af of er tips zijn om 's ochtends niet te erg een kater te hebben na een avondje uit. 0800-1121 is het telefoonnummer. Hans die vraagt zich af waarom er bij warm weer zoveel vogels op de vluchtstrook zitten. En Henk die wilde weten of ethiek wetenschap is of niet. Dus waar raken ethiek en wetenschap elkaar? 0800-1121 als je een antwoord kunt geven. Ja, en mocht je zelf een vraag willen voorleggen, dan kan dat natuurlijk via datzelfde telefoonnummer. Hey Willem! Ja. Dat moet heel raar geweest zijn om dat liedje op de radio te horen terwijl je aan het bellen was. Ja, nou, ik bel op mijn mobiele telefoon, dus dan kan ik even de radio niet horen. Oh, je had de radio uit. Oh, wat ja, grappig. Ja, maar dit liedje, is dit liedje een bekend liedje voor jou? Of, ja, wel, natuurlijk ja, wel. Dat gaan mensen toch wel eens grappig zingen. Ja. Maar daar belde je helemaal niet voor? Nee, daar belde ik natuurlijk niet voor, nee. Nou, waar ik wel voor belde, het is... een tijdje geleden was ik bij een... Sorry. Een tijdje geleden was ik bij een televisieopname van het programma Podium Klassiek. Ja. Het is een NPO-programma op de zondagavond. Over klassieke muziek. Leuk programma vind ik dat. En met een vriendin ging ik daar naartoe. Dus we hebben dat een uurtje zo aangekeken. Toen ging ik naar huis. Toen dacht ik 's avonds van, nou, ik wil toch eens even zien hoe dat er nou uitzag, hè? Op de televisie. Live, dat is een programma wat live wordt uitgezonden. En dat bestaat uit een aantal vaste onderdelen. En een van die onderdelen is dat er een solist is, een violist of een pianist of een zanger of zo, die iets doet. En dan daarna heeft de presentator, die heeft dan een interview met die persoon. En heel vaak is dat iemand uit het buitenland, dus dat is een Engelstalig interview. Dus ik zat dat te bekijken en toen zag ik dat interview met die, in dit geval, violist. Ja. Maar dat werd direct ondertiteld. En toen dacht ik, hé, wacht even, dit is live. Wordt live uitgezonden, het is niet een opname. Dit wordt live uitgezonden. En hij stelt die vragen en hij krijgt de antwoorden. En er komt direct een ondertiteling. Ja. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Ja. En toen zat ik op te letten of dan, ik dacht, is het dan iemand die razendsnel kan typen en dan ingefluisterd wordt door een tolk of zo? Ik zat me dat een beetje voor te stellen hoe dat dan zou gaan. Ja. Maar er stond af en toe een vertaling van een zinsdeel wat in het Engels nog uitgesproken moest worden. Dus ik dacht, nee, dat is... Ja. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, dus dan de vertaling kwam eerder dan dat het uitgesproken werd. Nou, je hebt soms in de grammatica dat een zinsdeel in het Nederlands aan het begin staat en dan in het Engels aan het eind. Snap je? En dan, dus ik dacht, hé, dat kan niet, dat kan niet. En dus toen moest ik denken aan bijvoorbeeld, je hebt ook wel eens met Pasen of met Kerst, als de paus een toespraak houdt, dat wordt ook live uitgezonden. Ja. En dan zie je ook, in zo'n toespraak zie je direct de ondertiteling. Maar ik denk, ja, dat is een vaststaande toespraak. Die heeft de pers natuurlijk al gekregen. En die hebben, dat kan natuurlijk ook nog. Kunnen vertalen. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet. Dit is gewoon een interview. Een spontaan interview. Dus ik dacht, hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? En er zaten geen fouten in ook, hè? Want dat is tegenwoordig kan de computer bijna alles. Maar dan staan er best wel veel fouten nog in. Oh. Nou, er is wel eens af en toe een stukje van een zin wat dan niet vertaald wordt, omdat het niet echt, dat ik denk van, oh ja, maar hier mis je niks in het gesprek als je dit stukje er niet bij hebt. Maar ik heb het programma natuurlijk een aantal keren daarna, dat ik daar was, is al een paar maanden geleden, maar een aantal keren daarna ook weer bekeken. En dan lette ik daarop. Ik denk eens kijken of dat nu weer zo. Maar iedere keer is dat dus zo. Ja. Dus ik vraag me af, hoe doen ze dat? Ja. Dat is mijn vraag eigenlijk, of er iemand is die dat weet. Ja, en jij hebt daar dus over zitten piekeren. Maar heb je nou niet ook nog even zitten kijken of je zelf nog in beeld kwam? Of kwam je überhaupt niet in beeld? Tuurlijk heb ik daar zitten kijken. Ja. Hoe was dat dan, als je jezelf daar ziet zitten? Leuk. Ja? Oh, mooi. Ja, ja. Het was leuk. We stonden er ook heel goed op. Kijk, en we waren ook heel vaak in beeld. Oh, leuk. Ja, ja. Okay. Dat was leuk. Ja. Ik hoop dat iemand het antwoord weet. Ja, want het verschilt een beetje, denk ik, ook per programma. Maar dit is wel een mooi voorbeeld van iets wat live is. En dus op een of andere manier meteen ondertiteld moet worden. En ik weet ook niet, die technieken die ontwikkelen zich steeds meer. Want vroeger zat er natuurlijk iemand gewoon echt letterlijk te typen, maar... Ja, de computers kunnen van alles, maar niet voorspellen wat iemand gaat zeggen. Nee, precies. Ja. Precies. Ik zeg 0800-1121. En dan doe ik mijn best, Willem. Ik wacht het af. Oké, dankjewel, hè. Oké, jij ook bedankt, hè. Dag. Hoi. Martin. Ja. Hallo. Hoi. Zeg het eens, Martin. Nou... Wij zitten hier met mijn vrouw, mijn zoon en de beste vriend van mijn zoon. Oh. En wij, dat is interessant. Want onze zoon die is 16 geworden vandaag. Oh, dus gefeliciteerd. Ja. Hartelijk dank. En wij worden morgen wakker met een kater. Want we hebben allemaal veel gedronken, inclusief de jongens. Nou, niet veel. Want die mochten vandaag drinken. Maar niet veel. Dus wat gaan we doen met die kater? Dus, jullie vragen, ik pleeg ons serieus. Ja. Daarom hebben wij gebeld. Ja. Met allerlei verschillende antwoorden. Oké. Okay. Ja. Nou. Welke antwoord wil je als eerste? Nou, ik ben een beetje in de war nu. Want je hebt dus gewoon Je zoon is 16, maar mocht hij dan vandaag drinken omdat hij jarig was of omdat hij 16 geworden is? Omdat hij 16 geworden is, mocht hij een biertje drinken. Een paar? Echt waar? Maar als ouders denk je dan niet van het is zo zonde van die hersencelletjes die nog aan het groeien zijn? Nee, wat een onzin. Nee, heeft hij niet nodig? Nee, ben je gek. Okay. Nee, helemaal niet. Oké, en nou ja, dan wil ik graag het antwoord wat uit jouw ervaring het beste werkt. Nou, daar zit dus mijn vrouw naast mij. Ja. Ja. Mijn ervaring is heel veel water drinken. Ja. Voordat je gaat slapen. Dus niet de volgende dag. Nee. Maar met paracetamol. Ja, met twee paracetamol. Jullie hebben elkaar wel gevonden. Ja, ja. Ja, ook. Dat sowieso. Oké. Okay. Maar mijn vrouw die zit naast mij. En die heeft de beste oplossing nog. Die had ik niet eens bedacht. Ja. Daar komt zij mee. Daar komt ze. Nou, een potje seksen is wel echt heel erg helpend de volgende dag. Maar de volgende dag. Want dat werkt niet altijd als je iets te veel gedronken hebt. Maar je bedoelt de volgende dag? Ja, zeker. Niet die nacht zelf, want dan komt er weinig van terecht. En dat is ook het advies wat je zoon geeft? Zeker. Maar die heeft nog niet gezoend, dus dat duurt nog even. Ach, dan die arme jongen. Ja, dat vindt hij niet erg. Niet dat hij niet gezoend heeft, maar dat zijn moeder dat vertelt op de radio. Nee, maar dat vindt hij ook niet erg. Vindt hij allemaal niet erg? Nee hoor. Oh, gelukkig. Wij zijn heel relaxed en open, dus dat komt helemaal goed. En hij is dronken. Nee, ja, 2 biertjes. Oké. Nou ja, dit zijn wel tips. Ik weet niet in hoeverre Wessel van 16 hier iets aan heeft zondagochtend. Maar ja, de rest van de luisteraars loopt er misschien ook wel eens tegenaan. Ja, wie weet. En zijn vriend heeft het ook nog een goeie. En dat was het. Oké, ik heb 2 tips. Ja. Jij bent ook 16. Ja. Oké, ja. Op de avond van tevoren alleen maar sterk drinken. Dat werkt echt keigoed. Dat is sowieso een indicator. Oh. Of de volgende ochtend een biertje drinken. Dat werkt ook echt keigoed. Maar hoe heet jij? Jaap. Jaap, ja. Ja. Je voelt ook echt als een Jaap nu. Maar Jaap, hoe vaak heb jij dat nodig? De anti-katertips? Twee keer, 3 keer in de week. Oh, nee. Jaap. Nee. Mijn hart. Nee, 2 keer per maand. 2 keer per maand, dat vind ik niet meer. Ach, nou. Het is in ieder geval gezellig, neem ik aan, dat jullie om 2:30 nog met biertjes gaan. Nee, we zijn al lang gestopt, maar we gaan naar bed. We zitten allemaal in de pyjama. Maar... Nee, maar we luisteren altijd graag naar jouw programma, dat is hartstikke leuk. En wij reageren serieus. Ja. Ja. Ja, nee, maar dat is ook hartstikke goed. Maar ik ben gewoon in shock dat die 16-jarige jongens zoveel drinken. Ja. Nee, die drinken niet zoveel. Nou, de avond van tevoren sterk. Ja, maar dat is ook een sterk verhaal. Hè? Oh, het is een sterk verhaal. Ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, echt gezellig. Nou, luister nog een stukje mee. Maar het is ook zo handig met 4 mensen tegelijk bellen. Wat wilden jullie nog zeggen? Niks, toch? Nou, het beste is om niet te drinken. Dat was de eerste reactie. De eerste reactie was... Niet drinken. Gewoon niet drinken. Nee, ja, dat heb je eerst gedaan. Dat klinkt mij als moeder van tieners nu als muziek in de oren. Maar mocht het gebeuren, dan hebben we nu water, paracetamol, seks. De avond van tevoren. Nee, weet je wat ik van mijn vader heb geleerd? En dan ben ik oprecht. En dan sluiten we daarmee af. Misschien voor jou is het interessant. Wat ik van mijn vader heb geleerd, is dat hij zei... Het aantal glazen bier wat je drinkt als je gaat plassen... Ja. Daarna moet je een aantal slokken drinken water. Dus als je gaat plassen met 5 bier op... Ja. Moet je 5 slokken water nemen. Oké. Okay. Ga je even laten plassen met 10 bier op... Ja. Moet je 10 slokken water drinken. Oké. Okay. Ga je even laten slapen met... Of pissen met 15 bier op... Ja. Moet je 15 slokken water drinken... Het klinkt dus, nu ook een beetje als een watervergiftiging. Dat kan ook nog, hè? Nee, helemaal niet. Ja. Je staat bier te zuipen, dan moet je naar de play. Ja. Op een gegeven moment moet je plassen. Ja. En dan ga je plassen. Hoeveel bier heb je het op? Nou, 15 bier. Je hebt 15 glazen bier op. Ja. Voor ons is Brabant, ik krijg geen zak aan, dus dat tikken wij zo weg. Oké. Okay. Nou, maar dan moet je dus 15 slokken water drinken. Dus je gaat op die kraan hangen. 15 slokken water. Dus niet glazen water, maar slokken. Ja. Nou, Nou, even later heb je 20. Dan heb je weer 5 biertjes extra. En dan heb je op de hele avond heb je 20 glazen bier op. Kijk, plas, hè? 20 slokken water. En dat is echt de gouden greep. Ik vind het sowieso knap als je na 20 bier nog tot 20 kunt tellen. Maar ik begrijp de boodschap. En het staat genoteerd. Ja. Ja. Oké. Okay. Zeg, Martin en familie, dank jullie wel, hè? Ze horen hem al niet meer. Ze zitten allemaal in hun pyjama alweer tegen elkaar te praten. Oh, de mevrouw. Ja, wij staan ook in een pyjama. We zwaaien naar jullie. Oké. Okay. Doeg allemaal. Wel trusten. Houdoe. Oh, gekkigheid. Nanda, die stuurt een appje. Die zegt, ik kan niet bellen, want ik heb idiote hoesbuien. En dat kan inderdaad dan niet. En mijn vriendin van Nanda, die studeerde medicijnen. En een professor van haar. Nou, dan hebben we het dus wel over een goed stel hersens. Die zei, een glas melk, een glas water, een glas bouillon en een boterham met kaas voordat je gaat slapen. Boterham met kaas ook, voordat je gaat slapen. Dus dan, ik weet niet hoor, maar als je dat doet voordat je gaat slapen, dan moet je ook weer plassen, denk ik. Maar dat schijnt dus heel erg goed te helpen. Nou, dan hebben we toch wat anti-kater tips gegeven weer. Jannemieke? Ja, goeienacht, met Jannemieke Boom. Hallo. Hoi, ik had een vraag natuurlijk, hè, ja. Ze spraak niet bellen. Waarom, ik moet het even goed formuleren. Ja. Als je, je hebt de programmering van de televisieprogramma's. Ja. Ja, en dan staat er altijd, als je dan gids indrukt, dan krijg je alles wat er komt en zo. En dan staat er voor het programma, staat er altijd zo'n groen rondje dat je kan terugkijken. Ja. Maar wat mij nou altijd zo verbaast, dat het programma Opsporing Verzocht, mm-hmm. Wat je toch zou zeggen van, dat is wel belangrijk, of je herkent dingen, of, maar dat kan je dus nooit terugkijken. Wie bepaalt dat, of wie verzint dat? Kijk, bij een serie kan ik me nog voorstellen, daar baal ik ook van. He, dan mis je een deel en dan kan je het niet terugkijken. Oh. Maar dat snap ik nog wel. Ja, dat doen ze ook heel vaak. En dat snap je wel, want? Nou ja, dan verplichten ze je als het ware om die serie te gaan kijken op het moment dat die op de televisie komt. Ja. He, en ik heb niet al die gekke kastjes en waar ik weer... goed. Ja. Maar in ieder geval, de vraag is... Van A, wie bepaalt dat? Ja. En bij zo'n programma als Opsporing Verzocht, waar je eigenlijk zou bedenken van, er zit iemand te kijken en die denkt van, goh, ik geloof dat ik die man ken. Ja. Hè, een of andere inbreker of weet ik veel wat. Ja. En die denkt van, dan moet ik nog even goed kijken en dan gaan we straks even bellen naar de politie of zo. Ja. Maar dat kan dan niet. Nee. Waarom is dat? Ja, ik kan me daar wel wat dingen bij voorstellen. Want als stel iemand heeft een inbraak gepleegd en is gefilmd. En dat wordt uitgezonden bij Opsporing Verzocht. Ja. En dan wordt hij vervolgens opgepakt. Dan volgt er een rechtszaak, gaat hij de gevangenis in, heeft hij zijn straf uitgezeten. En dan een jaar later circuleert nog steeds dat programma. Nou ja, dat Opsporing Verzocht is natuurlijk wel iets wat tijdelijk is. Als iemand vervolgens is opgespoord en berecht, dan wil je niet... Zijn juist op zoek. Ja, bedoel, nu wel, maar als die morgen wordt opgepakt en volgend jaar denk jij van, ik heb dat programma opgenomen, ik ga eens kijken. Dan denk je, verrek, dat is mijn buurman. Ja, ik vind het wel een beetje ver gezocht eigenlijk. Ja, dat is het ook. Omdat bij alle programma's kan je terugkijken. Ja. En een van de weinige programma's, zeker van NPO 1, 2 en 3... Ja. Kan je nou zo goed als alles kan je terugkijken. Ja. Maar Opsporing Verzocht niet. Die wordt wel de volgende dag, weet ik het, om 12 uur... Herhaald. Overdag of zo, wordt het herhaald. Ja. Maar hè, of je hebt net op dat moment geen zin om te kijken, of dat je denkt, ik ben wat aan het doen. Ik kijk het zo wel even. Ja. Maar dat kan dus niet. Nee. Nee. En dat is eigenlijk dan weer, dan denk ik, is eigenlijk een gemiste kans. Voor hetzelfde geld, ja, kijk je terug en dan denk je van ik zeg, dat was een bekend gezicht, of weet ik veel. Mm-hmm. En dan kan je gewoon die politie bellen of iets. Ja. Maar ik ben dus nieuwsgierig wat daar de beweegreden en wie bepaalt dat? Ja. Nou, ik zeg 0800-1121. Oh ja. Ja. Ja. En dan is het altijd maar afwachten of er iemand belt met het antwoord. Ja, oké. Dankjewel. Goed. Jij bedankt, Janemieke. Hoi. Doei. Don't ever look down on a broken man. Pulls himself up the best he can. Never to reopen the worthless door. Not the way he's done before. And as they all stood up to see, they lit the fire to burn in front of me. The broken man must hang down from a tree. And all because they say, guilty, guilty. Oh ladies, let me be. Please don't judge me. Don't let me hang down from a tree. No, guilty, guilty. So let them hold their tears and lies. Guilty as the liars plead, spreading rumors about me. Bravest fools around you see are the ones neglecting what they feel. Live to the fullest, take what you need to steal the only thing so real. Guilty, guilty. Oh lady, let me be. Please don't judge. Oh, ladies, let me be guilty, guilty. I'm as guilty as can be. Himself up the best he can, never to reopen the worthless door. It's not the way you know me. You're guilty, guilty. Sometimes we need to be guilty, guilty. Don't let me hang down from a tree, no. Guilty, guilty. Guilty, guilty hoorde je van Raccoon. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Misschien kun jij dan, Janemieke, vertellen waarom je opsporing verzocht niet kunt terugkijken. Ik kreeg nog een appje van iemand die zei, de volgende dag wordt het herhaald. Dat klopt, dat had Janemieke zelf ook al in de gaten. Maar waarom kun je het vervolgens niet dus opnemen en later terugkijken? Willem die wil graag weten hoe de ondertiteling werkt bij Podium Klassiek, het televisieprogramma, want het wordt synchroon ondertiteld. Dus het wordt wordt ondertiteld op het moment dat iemand praat, terwijl het live is. Hoe doen ze dat? Wessel die wilde dus graag weten hoe die zorgt dat hij zo min mogelijk een kater heeft. Volgens mij is die al danig geholpen inmiddels. Hans die wil graag weten waarom er bij warm weer zoveel vogels op de vluchtstrook zitten. En Henk was de eerste beller van vannacht en vraagt zich af, is ethiek wetenschap of niet? 0800-1121. Je kunt me gewoon bereiken via dat telefoonnummer. Erik? Astrid, goeienacht. Goeienacht. Hoe maak je wet? Nou, meestal met havermout en melk. Oké, dan zal ik graag nog proberen te maken. Sorry. Dat hoort erbij, grapjes. Ik heb het antwoord op die live-uitzending die ondertiteld wordt. Ja. Ja, ik weet niet hoe het heet, maar sinds enkele jaren bestaat er een mogelijkheid om een live-uitzending 30 seconden te vertragen. Ja. Zodat ze die tijd hebben om dus de ondertiteling toe te voegen. Het zij handgetypt of automatisch. Oh ja. En op die manier het wordt gewoon 30 seconden vertraagd. En op die manier kunnen ze dat dan toevoegen. En ik vind het knappe uitvinding, vind ik dat. Ja. Ja, het is ook, dat is natuurlijk wat ze in Amerika al heel lang doen om scheldwoorden en dergelijke te voorkomen. Ja, of dan kunnen ze dat wegpiepen. Ja, of dat we toen met het geval van Justin Timberlake met Janet Jackson. Ja, ja, dat ze nog een sticker over een blote borst kunnen plakken. Ja. Juist. Maar ik vraag me nog steeds af, hè, want er is een periode geweest dat mensen die zo vertaalden, die typten in lettergrepen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe je dat doet. Want ja, op zich kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik moest leren blind typen. Dat ik dacht, dit ga ik nooit leren, terwijl ik dat inmiddels heel goed kan. Uh-huh. Maar hoe kan je alle lettergrepen los typen? Goeie vraag. Of iemand heeft me dat wijsgemaakt, hoor, dat bestaat. Maar volgens mij... Ik heb het nooit gehoord, dus, nee. Maar ik zou misschien kunnen denken dat misschien dat er een Brabantje bestaat die steno vertaalt in gewone taal. Ja. Steno, dat schijnt ook ontzettend snel te zijn. Dat soort dingen zijn er natuurlijk gewoon. Dat zal ook best. Ja. Ja. Maar zo'n vertraging helpt natuurlijk inderdaad wel. Dus dankjewel, Erik. Fijn. Nou, heel graag gedaan. Oké. Okay. Fijne uitzending nog. Jij ook. Dag. Dag Erik. Gerrit. Goedemorgen. Goedemorgen Gerrit. Ik heb een vraag aan je. Nou, kom maar door. En dat is de volgende. Mag de politie een bekeuring uitschrijven op een particulier terrein? Oeh. In verband, heel veel winkels, vooral supermarkten, die dus een eigen parkeerterrein hebben. Ja. En die dus een invalide parkeerplaats hebben. En ja, het gebeurt mij zo vaak. Ik ben dus zelf invalide. Mm-hmm. En dan kom ik eraan met mijn autootje. En ik wil mijn auto dus toch wat redelijk dicht bij de ingang kunnen parkeren. Ja. En ja, je hebt bepaalde momenten dat het ontzettend druk is. En dan staat gewoon Jan met de korte achternaam. Die staat op de parkeerplaats. Zonder een invalide parkeerplaats. Ja. Invalide parkeerkaart. Een kaart, ja. Duidelijk. En dan kan ik mijn auto een heel eind verder op parkeren. En dan moet ik dus naar de winkel lopen om mijn winkelwagen te pakken. Om eventueel lege kratten of wat dan ook uit de auto te halen. Dan weer teruglopen naar de auto. En naar de winkel. Dan winkelen. Dan weer met de winkelwagen naar de auto. Winkelwagen uitpakken en dan weer teruglopen. Om de winkelwagen weer terug te brengen en dan weer terug naar de auto. Ja, dan kun je mij afvoeren. Ja, snap ik. Ja, maar goed. Kijk, en als je er dus wat van zegt... Ja. Nou ja, dan mag je blij zijn dat je naast je twee blauwe ogen er geen vier hebt. Oh, vier blauwe ogen, dat is gek. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Maar... Kijk, ik heb nu dus een sticker gemaakt. En die plak ik dus op het raam. En die is heel moeilijk te verwijderen. En het is misschien heel onduidelijk wat ik doe... Maar er staat op van parkeren op een invalide plek wil u ook mijn handicap. Ja, dat is een bekende, hè? Ja. Ja. Maar Gerrit, eventjes nog, want waarom zou de politie dan niet daar mogen bekeuren? Omdat het privé parkeerterrein is van de winkel. Ja, dus dan moet eigenlijk de winkel ingrijpen, toch? Ja, maar dan loop je dus naar de kassa toe of je loopt naar de servicebalie. Ja. En dan zeg je van, kijk, er staat weer een auto. Ja, meneer, maar daar hebben we een dagtaak aan. Ja. Lekker. Ja, en dan houdt het op. Ja. Ja. Ja, dat klinkt ook niet alsof ze het erg vinden als ze een klant minder hebben. Nou, ze kunnen er gewoon... Nee, ik heb wel eens opgelet. Ja. En dan ga ik, dan zet ik de auto, mijn auto... Kijk, als er geen... Als er gewoon dichtbij ook een plek is waar ik de auto kwijt kan... dan zet ik hem soms nog niet eens op de invalide parkeerplaats. Mm-hmm. Ja, want ik, dan denk ik van, ik zet hem ernaast. Ja. Als die plek toevallig vrij is. En dan let ik wel eens op van wie daar een auto neerzet. Nou, die mensen die lopen dus gewoon. En dat is... Nou ja, ik vind het gewoon asociaal. Als je erop aanspreekt, dan... ik hoef alleen maar even een pakje sigaretten te halen. Of ik hoef alleen maar even dit. Ja. Ik zeg, ja, maar als ik daar aankom, weet ik niet dat u een pakje sigaretten haalt. Dus ik moet mijn auto achteraan neerzetten. Nee, maar iedereen weet dat dit asociaal is. Ik bedoel, dat hoef je niet uit te leggen. Ja, dus... Nou, geef ze te eten, als het gaat, dan ben je arm. Ja, ja. Nou ja, ik snap je klacht ik snap de dus vraag af, daarvoor in het verlengde. Of, dus, de politie daar inderdaad mag parkeren, want dan hang ik dus aan de telefoon... en dan bel ik dus op naar de lijn naar de politie van... kom even hier een bekeuring aan schrijven. Ja, nou ja, dat zou ik sowieso proberen, maar dat weet ook wel vast iemand die zit te luisteren. Dus ik zeg 0800-1121. We gaan het proberen, Gerrit. Astrid? Ja? Zullen we duimen voor Joost? Oh, hou op met me, zeg. Ja, hij schijnt het terrein al verlaten te hebben. Ah, meen je niet? Ja, maar wat ik nou denk, hè... Maar dit is nergens op gebaseerd. Dus dat moet ik eigenlijk helemaal niet roepen op de nieuws- en sportzender. Maar wat ik denk, is dat ze gewoon morgenavond... een opname gaan uitzenden van de voorronde. Nou, het is te hopen dat hij dan in ieder geval nog mee kan doen... Ja, op die manier. Maar ja, op die manier is het natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Op die manier is de lol eraf, hè? Ja, dit is echt, zo'n domper is het. Ja, en het allerergste vind ik dat ik al 26 verschillende versies heb gelezen... en gehoord van wat hij zogenaamd allemaal gedaan en gezegd zou hebben. Terwijl niemand weet het. Er komen er nog wel meer. Dat denk ik ook. Nou ja, uiteindelijk hoop ik dat we het ook nog gewoon horen wat er gebeurd is. Want wat een nationale deceptie. Hij krijgt er wel reclame door, hè? Nou, weet ik niet. Ja, ze zeggen altijd slechte aandacht bestaat niet. Maar het is te hopen dat het allemaal nog goed komt. Want ik vind het altijd wel weer een gezellige avond. Ik ga toch weer eens even kijken of er al iets in de interne nieuwsontwikkeling binnen is. Maar als dat zo is, dan hoor je het op de radio. Ik heb op de mail nog niks gelezen. Het schiet nog niet op, hè? Nee. Toestand. Oké, dankjewel. Oké, bedankt. En goed. Succes met het programma. Dank je. Dag Gerrit. Hoi. Mirjam. Ja, hoi. Met mij. Hi. Ik had een antwoord op de ethiek. Nou, fijn. Volgens mij behoor ik wel degelijk tot de wetenschappen. Oh. De gamma-wetenschappen. De gamma-wetenschappen? Ja. Dan moet je me even helpen, Mirjam. Je hebt verschillende soorten. Hè. Wiskunde is iets heel anders dan talen, wat dan ook. Ja. En gamma-wetenschappen houden zich bezig met maatschappij en gedrag. De sociologie, weet je wel, zulke soort vakken. Oké. Je kan zeggen ethiek. Wie bepaalt wat ethiek is? Ja. Wat zijn de gedragsregels? Hoe waren de gedragsregels vroeger? Hoe zijn ze nu? Ja, dat zijn allemaal toch vragen die via wetenschap ook worden behandeld. Maar... Ja, voor mijn gevoel, maar dan zit ik dus helemaal verkeerd te denken. Voor mijn gevoel is wetenschap iets wat je kunt onderzoeken, bewijzen. Iets wat op feiten gebaseerd is. En ethiek is iets wat veranderlijk is. We kunnen iets heel ethisch of heel normaal vinden op dit moment... wat we over 40 jaar verwerpelijk vinden. Ja, maar waarom zou je dat dan niet kunnen onderzoeken? Ja, maar dan kun je alles onderzoeken, dan is alles wetenschap. Dat vind ik weer heel erg ruim, want het is natuurlijk ook net hoe je het behandelt. Maar de taal kan je toch ook wetenschappelijk bestuderen? Dat is ook niet iets vaststaand, dat is ook iets bewegelijks. Hmm. Ja, maar niet iets wat... Ik bedoel, niet iets wat verandert in de toekomst, zeg maar. Want de taal, als je zegt van, nou ja, tot dan en dan was het met SCH en daarna was het met een S, dan blijft dat wel bestaan. Heb je ooit teksten uit de 17e eeuw van Nederlands proberen te lezen? Ja, maar ik bedoel, dan weet je dus, het is 17e eeuws. En met ethiek is het zo, ethiek gaat over goed en slecht. Dus we kunnen... Ja, dan kun je nog zeggen, toen was het goed en nu is het niet meer goed. Ja, en, maar sowieso, hoe deed men bepaalde dingen? Welke handelingen werden er verricht om voor bepaald gedrag? Ja, ik ben geen ethicus, dus het precieze weet ik ook niet. Maar het zijn wel allemaal vragen die, ja, die je kan bestuderen. Ja. Nou, dankjewel. Dit hadden we even nodig, Mirjam. Ja, weet ik niet. Maar ik bedoel, kijk, wie bepaalt er anders wat ethiek is, begrijp je? Ja. Dus op die manier ook. Ja. Ja, nou, maar dan klopt het toch eigenlijk wel dat we dat nodig hadden. Ja, goed. Ja, nee, nou, bij deze dan. Maar jij hebt hier eerder over nagedacht? Of is dit, als je dan dat zo hoort, ga je erover nadenken en kom je tot deze conclusie? Dan ga ik erover nadenken en kom ik tot deze conclusie. Okay. Dus, ik zeg niet dat het een feit is, maar het lijkt mij gewoon heel waarschijnlijk. Ik bedoel, ik zie niet in waarom het geen wetenschap zou kunnen zijn. Nee. Nou ja, duidelijk. Nee, dat dus inderdaad over maatschappij en gedrag gaat. En dat doet ethiek eigenlijk ook, hè, gedrag. Nou, dan is de vraag van Henk beantwoord. Tenzij iemand zegt van nee, daar denken wij totaal anders over. Dan kun je gewoon nog weer bellen. 0800-1121. Dankjewel, Mirjam. Prima. Hoi, hoi. Hoi, goeienacht. 0800-1121. Eens eventjes kijken, hoor. Want dat is dan altijd mooi als de eerste vraag uit de uitzending wel beantwoord is. Vind ik altijd een prettig idee. Soms duurt dat namelijk heel lang. Maar de tweede vraag blijft nu weer een beetje hangen. En dat was de vraag van Hans over de vogels. Het is Hans opgevallen dat bij warm weer er meer vogels op de vluchtstrook zitten. En dan hebben we het natuurlijk over autowegen of snelwegen. En Hans die wil graag weten waarom dat is. En ook daarbij staat mij iets bij van dat deze vraag ooit eerder is geweest. Ik heb alleen geen enkel idee wat het antwoord zou kunnen zijn. Maar volgens mij moet jij thuis het wel weten. Er moet iemand zijn die het antwoord weet. 0800-1121. Dan hebben we dus de vraag nog staan van Jannemieke over opsporing verzocht. Waarom kun je dat niet opslaan en later terugkijken? Dus, Gerrit die belde net met dat verhaal over invalide parkeerplekken voor op het privéterrein van een winkel. Zijn vraag was, kun je de politie bellen? Nou, je kunt natuurlijk altijd de politie bellen. Ik weet niet of het helpt. Maar de vraag is dus, wie gaat er over dat privéterrein van de winkel als daar fout geparkeerd wordt? Is dat de politie of de winkel zelf? En mocht je nou zitten te luisteren en je weet een oplossing ook voor al die mensen die echt behoefte hebben aan zo'n parkeerplaats en volledig valide mensen daar eventjes zien parkeren, dan mag het ook via 0800-1121. César. Hallo. Hallo. Ik wilde iets vragen over die vroegere kerncentrale die zou worden gebouwd in Kalkar. En op dit moment is het bouwen van kerncentrales, 1 of 2 stuks zelfs, weer in het nieuws. Ja. En aansluitend in het nieuws is ook weer gezocht naar opslag van verbruikt afval. Die kerncentrale van Kalkar, dat was een... Ja, dat noemen ze een snelle kweekreactor. Een kernreactor die geen afval kon produceren, maar die van het afval ook weer zijn eigen brandstof maakte. Dus je wil weten hoe het staat met die kerncentrale? Nou, ik weet dat ze dat afgeblazen hebben, want dat was Kalkar, dat ligt net over de grens in Duitsland. Ja. En het was een project wat voor Nederland en Duitsland samen ging. Ja, dus wat is je vraag? Want over een halve minuut gaan we naar het nieuws. Oké. Nou, dus ik wil eigenlijk graag weten van waarom wordt er nu weer een andere... Wat is er mis met het project kweekreactor? kweekreactor? Ja, nou, dat is een hele duidelijke vraag. En ik hoop dat iemand ook gewoon het antwoord weet. Dat geeft dan weer een hoop duidelijkheid natuurlijk. Dankjewel, Cesar, dat je even belde. Oké, graag gedaan. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. China is niet langer een van de favoriete landen om in te investeren voor het Europese bedrijfsleven. Dat staat in een rapport van de Kamer van Koophandel. Die vraagt honderden grote Europese bedrijven jaarlijks naar hun investeringsplannen. En een groeiend aantal bedrijven zegt geen investeringen in China op de agenda te hebben voor dit jaar of zelfs voor de komende jaren. Oorzaken zijn een kwakkelende economie en aanhoudende spanningen tussen China en het Westen. Burgemeester Halsema heeft in een spoeddebat toelichting gegeven over de ontruiming van de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. Er werd pas ingegrepen toen het niet meer vreedzaam was, zei ze. En ook zouden voor honderdduizenden euro's aan kunst zijn vernield. En de gemeenteraad was kritisch. Eerder dan woensdag komt er geen verslag over de formatie. Dat zeggen informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Een eventueel akkoord tussen de 4 formerende partijen zal ook pas op die dag komen als dat de uitkomst van deze ronde is. En de informateurs die hebben wel nog de hoop dat de partijen eruit komen. Mogelijk gaan PVV, VVD, NSC en BBB dit weekend door met de onderhandelingen over een nieuw kabinet. FC Groningen heeft direct de promotie afgedwongen naar de Eredivisie. De ploeg won met 2-0 van Roda JC en nam zo de tweede plaats over van de Limburgers. Willem II was al zeker van promotie, maar kroonde zich dankzij een 3-2-zege op Telstar tot kampioen van de Eerste Divisie. NAC Breda en FC Emmen pakten de laatste tickets voor de nacompetitie. Novak Djokovic is gisteren licht gewond geraakt. Na zijn winst op het mastertoernooi van Rome viel er een metalen fles vanuit het publiek op hem. De Servische tennisser greep gelijk naar zijn hoofd, maar het was een ongeluk. Een toeschouwer wilde Djokovic een notitieboekje geven voor een handtekening. Daarbij viel de fles uit de rugzak. Met Djokovic gaat het goed. Het weer nog helder en een graad of 9. De dag begint grijs, maar verder zonnig. 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoeders. Nachtzuster, Astrid de Jong. Nou heb ik eigenlijk net het rijtje vragen voorgedragen. Zal ik het nog even snel doen voor de mensen die even niet op zaten te letten of gewoon na 3 hebben ingeschakeld? Dat kan natuurlijk ook nog. Hans die wil weten waarom er veel vogels op de vluchtstrook zitten bij warm weer. Willem, oh nee, die hebben we inmiddels natuurlijk beantwoord, de ondertiteling. Jannemieke die wil graag weten waarom je opsporing verzocht niet kunt opnemen en terugkijken en wie dat bepaalt. Gerrit wil weten of de politie mag bekeuren op het privéterrein van een winkel. Vooral omdat hij wil weten of je valide mensen kunt bekeuren als ze op een invalide parkeerplaats staan. Op het privéterrein van een winkel dus. En Cesar had ik net aan de telefoon. Die wil graag weten wat de nadelen zijn van een kweekreactor. Nou, dat is een mooi overzicht, maar dat zijn wel weinig vragen. Dus mocht je je iets afvragen, dan zijn er nu op dit moment 2 lijnen vrij. 0800-1121 kun je bellen. En je kunt anders altijd even mailen. nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op X of op Facebook van je laten horen. Je kunt meepraten op de chat via radio1.nl/nachtzuster. En als je wil, mag je altijd een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Dat is gratis en voor niks. En voor mij leuk om te lezen. Dit is Marvin Gaye. En zijn Nuclear Juice. Get down with me, baby. Get down with me, baby. Marvin Gaye, ja, dan kwam hij op het laatste toch nog eventjes... eventjes kwam er toch nog wat tekst, maar verder... ja, toch wel lekker zo'n instrumentaaltje even. En vrij lang ook. Maar de titel is ook wel weer heel toepasselijk. Nuclear Juice was dat van Marvin Gaye. 0800-1121 kun je blijven bellen. En geef dan vooral je vragen en je antwoorden door. Johanna? Johanna? Er gaat iets niet goed met onze verbinding. Oh. Oh. Kan ik gewoon opraken? Nee, je kunt niet gewoon zo praten. Nee, je kunt niet gewoon zo praten. O jee, wat moet ik doen? Heb je gewoon alleen je telefoon aan? Je telefoon aan? Ja, ik heb verder niets aan. En je belt via je telefoon of via de computer? Telefoon, alleen de telefoon. Alleen het licht. Gewoon de telefoon ligt op bed. Alleen het licht is hier aan. Verder niets. Is het licht aan? Misschien is dat het. Is het licht aan? Misschien is dat het. Nou, ik ga eens even kijken, want dit is echt een verschrikkelijke verbinding. Daar worden we natuurlijk helemaal gek van. En ik vooral, want ik hoor mezelf heel hard terugschreeuwen in mijn oren. Eens even kijken, want dat betekent, als ik mezelf meteen terughoor, dan moet het toch ergens iets niet goed gaan met de telefoon. Dan staat die waarschijnlijk zonder dat Johanna het weet op de speaker. Dus Johanna, als je nu... waarschijnlijk hoor je me dan ook gewoon nu. Dus even kijken of je hem van de speaker af kunt zetten, je telefoon. Proberen we dat nog even? Ik heb niet van de telefoon. Ik weet niet eens wat het inhoudt. Op de speaker te zetten. Nee. Nou, weet je wat? Jij gaat gewoon praten, ik hou mijn mond. Ja, ik wilde graag weten of je net een DAB Plus radio op buitenlandse stations, waaronder de BBC, kan ontvangen. En ik wilde graag weten waar ik een gewone transistorradiootje kan kopen. Zo'n kleintje, dat het op AA batterijen doet. Oké, dat is duidelijk. Dan doe ik heel eventjes het schuifje hier dicht, zodat we niet mij heel erg dubbel horen. Dus kun je met DAB Plus ook de BBC ontvangen? En hoe vind je die dan natuurlijk op je radio? En of iemand een tip heeft voor een transistorradio op AA-batterijen? Volgens mij hebben we deze vraag, die laatste, pas nog gehad. En toen kwamen er allerlei tips voorbij. Maar ik mag natuurlijk geen reclame maken. Misschien kunnen mensen het omschrijven. Maar Johanna, die twee vragen zijn duidelijk. Ze zijn gesteld. En dan kun je gewoon weer lekker radio blijven luisteren voor de antwoorden. Maar ik wilde weten waar ik zo'n transistorradio kan kopen. Waar? Ja, dat snap ik, Johanna. Maar ik mag niet zomaar winkels en dergelijke gaan noemen op de radio. Want dan ben ik reclame aan het maken. En daar moeten bedrijven op zich heel erg voor betalen. Want anders hebben we straks geen reclames meer op de radio. Nee, je hoeft geen winkel te noemen. De stad. Oh, een stad. De locatie. Oké, dus een stad waar je een transistorradio kunt kopen op AA-batterijen. We gaan het proberen. Ja, ja. Heel hartelijk dank. Graag gedaan, Johanna. En jij, dank je wel voor het bellen en een goede nacht nog. 0800-1121, dus als je weet waar je ergens zo'n radio kunt kopen en of je de BBC kunt ontvangen op je DAB Plus radio. Ron? Ja, goeiedag. Hallo. Hallo. Ja, ik viel straks weg, maar dan had ik net al met je collega erover gehad. Oh, wat een toestanden. Nou, ja. Ja, nou ja, dat maakt ook niet uit. Ik ben er weer. Ja. Maar ik heb net die mevrouw gehoord. Ja, ik hoop toch wel dat die mevrouw toch kleinkinderen heeft. Of kinderen, hoop ik. Of een neefje of een nichtje die haar eventjes kan helpen om via Google eventjes te kijken waar ze zo'n transistorradiootje kunnen bemachtigen. Ja, want als er nu iemand gaat bellen en die zegt, nou, in Veenendaal, dan weet je natuurlijk nog niks. Nee, nou ja, weet je, de grotere media spektakel, zeg maar, winkels, ja, die zijn in de grote steden sowieso aanwezig. Ja. Maar ja, net hetzelfde met die DAB. Ik bedoel, daar heb ik in het buitenland ook nog wel een paar keer last van. Dat ik dan probeer toch DAB, als ik in het buitenland ben, in Italië bijvoorbeeld, op vakantie ga. Ja, dan probeer ik de Nederlandse zenders wel weer via DAB. Maar dat is best wel vrij omslachtig, hoor. Ja. Want dan werkt het eigenlijk toch wel wat makkelijker om dan eigenlijk via je telefoon een bepaalde website naar voren te halen, waardoor je, zeg maar, de Nederlandse zenders gewoon kan beluisteren. Ja. Dus dat is ook best wel een beetje omslachtig werk. Maar ja, daarom hoop ik dat ze dat een neefje of een nichtje heeft. Ja. Die haar ermee kan helpen dan eigenlijk. Maar daarvoor belde ik eigenlijk niet. Nee, maar ja, nu praat ik zo met je. En jij probeert in het buitenland dan de Nederlandse zenders via DAB Plus te krijgen. Maar wat is de clue dan? Want ik heb het nog nooit geprobeerd om buitenlandse zenders te krijgen via DAB Plus. Nou ja, het is zo dat je kunt in ieder geval instellen. Ik noem maar wat op, hè. Ik bedoel, met alle respect, ik luister ook nog eens een keer naar Radio 10 of naar Q Music. Nou, ja. die hebben ook bepaalde zenders. Dus die hebben ook een jaren 80 zender en die hebben ook die andere zenders. Ja. Die kun je dan via bepaalde... mijn radio in de auto, die heeft bijvoorbeeld 10 kanalen. En die 10 kanalen kun je dus eigenlijk instellen op een bepaalde... wat je vroeger zei van golflengte, maar dan heeft dat weer met een bepaalde band te maken. En dan kun je die zenders dus eigenlijk daarop terugvinden. En dat geldt dus ook eigenlijk voor de BBC. Alleen ja, op welke band die dan zit, op welke frequentie in het internet gebeuren, in het DAB gebeuren, ja, dat durf ik dus niet te zeggen. Maar dat is merendeels wel via Google is dat wel op te sporen, hoor. Ja, maar als je iets wil voorprogrammeren op je radio, moet je het toch eerst een keer gevonden hebben. Ja, precies. Dus maar dat is... daarom probeer ik het eigenlijk ook al uit te leggen. Dan hoop ik dat ze toch een neefje of een nichtje heeft. Of in ieder geval misschien kleinkinderen of kinderen... die haar dan eventjes via Google dat eventjes zo makkelijk kunnen instellen. Ik bedoel, veel op Google is daar wel te vinden, hoor, moet ik zeggen. Dankjewel, maar daar belde je niet over. Nee, nou, ik belde eigenlijk... jij gaf eigenlijk al een grote deel van het antwoord over die opsporing verzocht. Maar dat heeft gewoon te maken met de privacywet. Kijk, op een gegeven moment als een situatie is geweest van een inbraak, wat ook winkeliers dat nog doen, dat ze een foto van iemand op de winkelruit plakken, omdat die persoon gestolen heeft of iets gestolen heeft, ja, dat mag dus ook niet. Dat heeft allemaal te maken met de wet van de privacy. Plus, net wat je ook al aangaf, stel dat die persoon al voor is gekomen. Voor deze situatie. En 2 maanden later zou nog steeds het filmpje rondgaan. Ja. Ja, dat mag dus niet. Maar dat ben ik ook achtergekomen. Dat zei ik al tegen jou, tegen degene die ik belde, tenminste die ik aan de lijn kreeg. Dat heeft ook, omdat ik dat van iemand weet die bij de televisie werkt. Dus die zei van ja, dat heeft gewoon een grotendeels met de wet van de privacy te maken. Ja, dus als je dan de vraag stelt wie bepaalt dat, dan bepaalt gewoon de AVG dat, de wet. Ja. Ja. Ja, precies. Want ja, wat ik weet, dat opsporing verzocht moet volgens mij ook nog toestemming vragen of die foto wel, ook al met een balkje of wat dan ook, of die wel in ieder geval op tv mag komen. Want ja, het is natuurlijk heel raar, want diegene die pleegt iets. En dan moet je iets vragen om proberen die persoon te pakken te krijgen. En dan denk ik van ja, weet je, dan had je niks moeten doen. Dan was je ook niet met je snuit op de televisie gekomen. Ja, maar dat is natuurlijk veroordelen voordat iemand veroordeeld is. Want als er ook maar 1 keer een fout wordt gemaakt, dan staat iemand de rest van zijn leven bekend als een inbreker of als een dief. Dat zeker. Dus en volgens mij is het zo, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen, maar dat er ook wel goede samenwerking is. Dus dat als de politie zelf al weet hoe ze iemand moeten vinden, of als iemand een heel klein vergrijp heeft gepleegd, waarvan je nou niet meteen wil dat hij in heel Nederland voor de rest van zijn leven bekend staat als die man die 1 keer een bloem uit een tuin geplukt heeft, wat niet mag. Ja, ja, daar is best wel goed overleg over gaande tussen zo'n programma en justitie. Ja, de politie zit er ook tussen, hè? Dus de politie, het is in samenwerking mee met de politie, hè? Ja, dus wat dat betreft, dan zijn die lijntjes heel kort. Ja. Dan had ik ook nog iets over, want die mevrouw die vertelde ook dat ze ook sommige series niet kan opnemen, maar dat kan ook wel een beetje liggen aan van hoe duur je abonnement is bij de desbetreffende provider of bij de desbetreffende die jou dus zeg maar het mogelijk maken om die zenders te bekijken. Want als je ik zit dus bij een provider. Ja, ik noem geen naam, want dan zitten we weer met een probleem. Maar daar heb je ook bepaalde pakketten. Dan kun je zeggen, is goed, ik neem de goedkoopste pakket. Dan kun je wel kijken. En dan kun je af en toe wel terugkijken met je groene knop. Maar bepaalde duurdere programma's zijn vooral bij SBS6... of bij RTL, dus eigenlijk de commerciële zenders, ja. Ja, die kun je dan niet terugkijken. Maar neem je dan een duurdere abonnement, dan kun je wel, dan heb je wel recht op om daar nog op terug te kunnen kijken. Ja. Dus dat hangt er ook vanaf wat abonnement eigenlijk de mevrouw heeft afgesloten. En dus ja, dus er zijn dus verschillende gradaties waar je dus eigenlijk nog terug kan kijken. Dus eigenlijk of je daar recht op hebt op dat moment, of dat je ervoor betaald hebt, zo moet je zien. Ja, nou, goede tip, dankjewel. Alsjeblieft, en ik wens jou een hele prettige nacht. En als je het neer vindt, ga ik wel naar mijn bedje toe, want ik heb het wel wat gehad. Het zou fijn zijn als je de radio dan zachtjes aan laat staan. Dat is goed voor de luistercijfers, maar dankjewel, Ron. Trouwens nog iets. Ik luister altijd, als ik gewerkt heb, luister ik altijd. Ik vind trouwens dat jij, ik weet niet waar je die wijsheid vandaan haalt, maar ik vind al dat je al vaak zoveel dingen weet, dat ik denk van, nou, die moet tussen de boeken zitten, dat kan niet anders. Ik doe dit programma al 14 jaar. Ja, dat is waar. Dus dat is ook wel een soort ervaring, hè? Ja, precies. Oké. Dankjewel, Ron. Fijne nacht. Doei. Harold. Hallo. Met Harold. Ik had een vraagje. Oh. In Amerika, ja. Als je op de weg kijkt, rekenen ze met mijlen. En benzine doen ze in dingen wegen, in ounces. In gallons. En in Engeland doen ze stone aan de lengte kilometer. Zoveel stone lang is die. Ja. En hier in Europa reken je met kilometers. Ja. En meters. Ja. Waarom is dat een verschil er eigenlijk? Oh, dat verschil, ja. Ja. Ja, dat is vervelend, hè? Niet. Ja. Dat was mijn vraag eigenlijk. Ja, nou, dat is eigenlijk duidelijk, want het is... Het is eigenlijk, jij geeft meteen de goede voorbeelden, maar we hebben natuurlijk sowieso allerlei verschillende maten en gewichtssoorten en ook nog eens Fahrenheit en graden. Ja. Ja, dus als iemand weet, maar moeten we het dan allemaal los behandelen of is er eigenlijk, denk je wel... Ja, als een beetje in het algemeen zeg. Ja, dan weten we het eigenlijk wel. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd of iemand daar een beetje een antwoord op kan geven. Maar we kunnen het al licht proberen via 0800-1121. Dankjewel, Harold. Oké, graag gedaan. Goedenavond. Doeg. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. Coming home with you. Bye. Heerlijk vind ik dit. The Proclaimers, I'm Gonna Be, heet het. Maar als je zoekt op 500 miles, dan vind je het ook. 0800-1121. Als je weet waarom we allemaal met verschillende maten meten. Dus waarom de ene in miles en de ander in kilometers. Waarom de ene in ounces of stones en de ander in grammen. 0800-1121. Johanna is op zoek naar een transistorradio op AA-batterijen en wil graag tips. En ze wil graag weten hoe ze de BBC kan ontvangen op haar DAB+ radio. Cesar belde over de kerncentrale van Kalkar. Die plannen zijn gecanceld. En nu vraagt hij zich af wat zijn eigenlijk de nadelen van zo'n kweekreactor. Gerrit vraagt zich af of de politie een bekeuring mag uitdelen als iemand op de invalide parkeerplaats staat op het privéterrein van een winkel. 0800-1121. En Hans ziet heel veel vogeltjes op de vluchtstrook als het warmer wordt, als het mooi weer is. Wat doen ze daar eigenlijk? 0800-1121. Jan? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Jan. Ik zie je op tv, dus we kunnen een kassie maken. Het gaat over het antwoord op de DAB-radio. Ja. Die is te koop in elke plaats waar ze woont. Bij elke radiowinkel is die te koop in haar eigen plaats. Ik wou net zeggen, dan moet je wel in een plaats wonen waar een winkel is waar ze radio's verkopen. Ja, en anders ga je naar een buurige plaats en anders kun je ze ook via internet bestellen. Er staan voldoende dingen op internet om te kunnen bestellen. Maar ook over de ontvangst. Ja. Je kan de BBC niet ontvangen, alleen die BBC World Service. Die zit wel op DAB+. Oh. Die zit er wel op. Dat zit op kanaal 7D. Je hebt hier in Nederland heb je 4 kanalen. 7D, 8, 7D, 9C, 11C en 12C. Mm. Daar zit de publiek en de commerciële op. En hij zit op het kanaal waar dus de restcapaciteit op zit. Dat is kanaal 7D. En daar zitten ook, maar naast de BBC zitten daar ook een Bulgaarse zender op. Daar komt binnenkort komen er ook allemaal zitten ook zenders op die dus maar één keer per jaar uitzenden, zoals Europa Run Radio. Oh, ja. En Kermis FM komt er dan op. En dat is dan dat is eigenlijk een frequentie voor iedere zender die daar maar op wil als er een evenement is. Maar oh. Er zitten op het ogenblik 6 zenders op die er al 7 jaar op uitzenden. Oké. Nou. Dus de BBC wil service ook, maar ze kan alleen als ze dus in Brabant woont of aan de oostgrens, kan ze daar ook de Belgen ontvangen en de Duitsers. Ja, dan moet je er toch een beetje in de buurt wonen, hè? Dan moeten die stralingjes toch, of die golfjes toch jouw kant op kunnen komen. Ja, dat met FM ook zo. Die kun je ook alleen maar in je eigen land ontvangen, tenzij je aan de grensstreek woont. Dus ze kunt, en het voordeel van de DAB is, het is storingsvrij. Een perfect geluid. Ja, kijk, dat moet er nog even bijgemeld. Dankjewel, Jan. En je hebt al DAB radio's vanaf €50, maar dat moet je niet doen. Je moet een iets duurder nemen, want dat is een betere, dan heb je beter ontvangen. Oh ja. Zit jij in de DAB+ handel of ben je gewoon enthousiast? Ik heb hier 7 radio's van op DAB+ staan, waarvan de meeste op batterijen. Oh. En enkele alleen op stroom, die kun je dus niet meenemen. Maar de merendeel van de radio's hebben zowel een aansluiting voor de batterijen als voor de stroom. Dus je kan nog kiezen ook. Maar ik zou haar dus aanraden om gewoon een radio te kopen met die allebei heeft. Zowel een bijgesloten adapter of batterij erin. En of een die dus ook op stroom kan. Dat is, als ze thuis is dat veel goedkoper. Dan kan ze gewoon die batterijen, die worden automatisch uitgeschakeld, zo gauw ze de adapter insteekt. En je zegt ik heb 7 radio's. Waarom heb je 7 radio's, Jan? Nou, ik had de allereerste radio gekocht in 2014, toen dat dus eigenlijk begon. En al die tijd heb ik. En nu heb ik er eentje die is zo gevoelig. Die pakt zelfs de zenders van de lokale omroepen in Noord-Holland en in Zeeland, zeg maar. Oké. En ik heb natuurlijk een goede buitenantenne staan die dus eigenlijk alles kan ontvangen, behalve de Duitsers en de Belgen, want ik woon er te ver vandaan. Ja, en heb je dan ook nog een stapeltje FM-radio's? Dat zit er automatisch op. Bij jou, bij die DAB+, dat combineer je op je 7 radio's? Daar, nee, da, DAB en FM zit bij elkaar, dat is, die zijn allemaal, die zijn alleen maar te koop, zo er zit geen minder op meer bij. Nou ja, maar je hebt natuurlijk ook nog de alleen FM-radio's, hè? Ja, die heb ik ook nog, maar die zijn al zo oud, die gebruik ik niet meer. Die ga ik binnenkort weg doen, want dat is dat is oude troep, die zijn niet meer gevoelig en die storen nogal. Omdat de oude techniek is er nog allemaal analoog. Met die buizen en zo. Ja, daarom. Nou, Jan, dank je wel voor het bellen. Oké. Doei, goeienacht. Hi. Greet. Ja. Hallo. Hallo. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Zeg het maar, Greet. Ik werk bij de Kringloop als vrijwilligster. Ja. En daar kun je regelmatig voor een prikkie die radiootjes met batterijen kopen. Ik heb er een kleintje en ik heb zelfs eentje nog met cd-spelen erin voor €5. Dus oh. Genoeg keus. En gebruik je die ook nog voor cd's? Nou, heel af en toe. Want ik heb inmiddels alle cd's ongeveer weggedaan. Maar soms denk ik, dat is wel een leuke. Ja. Ja, dus er is nog een stapeltje en ook de bijbehorende radio. Nou, hartstikke goed. Ik denk inderdaad, want ik zag via de app ook al sommige mensen reageren met de tippen, de kringloopwinkel. Ah, kijk. Dus ik denk dat dat inderdaad een hele goede optie is voor Johanna. Dus dan hebben we dat ook alweer opgelost. Dank je wel, Greet, voor de tip. Mooi zo. Graag goed. Gedaan. Doeg. Ja, dan is natuurlijk ook weer de vraag in welke plaats zit de kringloopwinkel. Maar dat verschilt natuurlijk ook weer per plaats in Nederland. We kunnen natuurlijk niet alle gemeentes op gaan noemen waar de kringloopwinkels zijn in Nederland. Nee, laten we dat maar niet doen. Sebastiaan. Goedenacht, Astrid. Dag, Sebastiaan. Hoi. Ja, ik vind het wel geweldig, inderdaad. Oude elektronica, et cetera, dat soort zaken moet je nooit weggooien. Mijn Condor 64, Condor Amiga heb ik ook nog ergens in de kelder staan. En ooit wordt dat allemaal weer veel geld waard, maar het is vooral de nostalgie die daaraan kleeft. Maar heb jij een partner, Sebastiaan? Niet iemand die in de kelder kijkt. Nee. Nee, ik heb wel een partner, maar die komt nooit in de kelder. Ja, dat klinkt ook allemaal heel. Daar kan ik nog uren over praten, maar goed. Je moet wel een kelder hebben dan, inderdaad. Ja, mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. En mannen komen in de kelder. Ja, goed. Ik ben heel bang dat ik verkeerde dingen zeg nu. Nee, Sebastiaan. Tegenwoordig zou ik dat ook niet durven, inderdaad. Waar belde je over, Sebastiaan? Ik wilde nog een aanvulling doen op het opsporingszocht verhaal. Ja. Ik was het eens met die meneer die net zei, inderdaad, hè, privacy. En ik was ook al, als een zaak al is opgelost, et cetera, dan willen ze niet dat nog een keer, wat jij zelf ook al zei, dat dan de slachtoffer, of in ieder geval of degene die het mogelijk gedaan heeft, nog een keer. Maar op NPO Start, want ik heb het echt net nog gecheckt, want ik heb zelf KPN. Ja. En in principe heb je natuurlijk altijd, kun je een week terugkijken, alle programma's. Mm-hmm. Maar inderdaad, opsporingsverzocht kun je niet terugkijken, zoals die mevrouw al zei. Mm-hmm. Maar als je gewoon de NPO Start app hebt, dan wel op je tv, dan wel op je telefoon. En die is gewoon gratis, hoef je niet voor te registreren. Dan kun je nog gewoon de laatste aflevering van de week terug bekijken. Oh, dat we wel. Ja, maar dat zal dan in een week zal dat nog wel eventjes kunnen, toch? Ja, klopt. Hè. En dat doelde denk ik de vraagstelster op. Hè. Dat ze zei van ik heb vandaag even geen tijd. Ik ben andere dingen aan het doen. Ik ben weg, of kijk een ander programma. Mm-hmm. Maar ik kan morgen of overmorgen nog wel even kijken. Ja. En dan kan het gewoon via die NPO 1 Start app. Oh, oké. Okay. Zo kijk ik bijvoorbeeld altijd op die app Wie is de Mol België? Oh, ja. Die altijd de laatste uitzending, zeg maar, bekijken. En ik wou zeggen, dan kan ze dus inderdaad, als ze dat aan de praat kan krijgen, kan ze het zo nog proberen, ja. Ja, klopt. Ik heb nog gecheckt en je komt van de aflevering, denk ik, van gisteren of eergisteren. Kun je gewoon nog terug bekijken. Terwijl als je het inderdaad via je televisie doet, zie je gewoon de KPN terugkijken. Dat hij dan inderdaad zegt dat hij niet beschikbaar is. Ja. En via die app dus wel. Waarom het is, heeft denk ik de vorige persoon al goed uitgelegd. Maar goed, dat het dus nog wel een week mogelijk is. Nou, dat kan dus via die NPO terugkijken, terug-app. Ja. En ook wel gratis, als je niet, je hoeft je niet te registreren. Nou, dan denk ik dat we deze vraag gewoon af kunnen strepen. Dat denk ik ook. Ja, ik had Joost Klein. Poeh. Ja, maar dit is echt de eerste keer dat ik echt iets heb bij een Eurovisie Songfestival Inzending van Nederland. Ik denk van, oké, dit is echt wel een heel catchy song. Dit is gewoon echt wel een tof nummer. Dat deed ik ook gisteravond wel, gewoon die het opvoeren. En dan, nou goed, we gaan het meemaken. Maar het is, ja. Nou, het gekke vind ik gewoon dat echt, want ik kan echt 5 theorieën inmiddels opnoemen wat er gebeurd is. Ja, maar niemand weet het. Dat vind ik zo gek. Hoe kan je nou zo'n groot evenement hebben waar miljoenen, echt miljoenen Nederlanders zich op verheugen en dat we gewoon niet weten wat er aan de hand is. Ik kan er gewoon in deze tijd dat het nog kan. Ja, klopt. En ook dat ze, ik kan me voorstellen, en dat vind ik alleen wel goed, dat ze proberen zoveel mogelijk tijdruimte voor zich te creëren om het nog morgen die kans te geven. Door te zeggen, joh, afgelopen avond, we hebben de clip gisteren afgespeeld, dus de jury kan punten geven. Ja. Dus ze hebben nog altijd de mogelijkheid om morgen te zeggen, doe mee. Ja, we zitten mee. Maar dat ze niet aangeven van, oké, dit speelt er. Want er gaan er zoveel, wat je zegt, zoveel theorieën. Ja. En misschien de meest absurde die ik nog heb gelezen, die ik nog niet heb gehoord. Oh. Er zijn Brexiteers, Engelse Brexiteers. En die gaan helemaal over de rooien, over de tekst van de inzending van Nederland. Ja. Omdat die tekst natuurlijk ontzettend pro-Europa is. Er zijn geen borders, we kunnen overal aan toe reizen. De wereld heeft geen borders. En daar schijnen echt een heleboel Engelsen, vooral de Johnson-aanhangers, zich gigantisch over erg te hebben, omdat dat dan politieke uitspraken zouden zijn. Ja. Hè, voor een pro-Europa. En dat vond ik nog wel de meest echt bizarre theorie. Oh ja, nee, maar iedereen heeft dat natuurlijk ervaren in het begin al. Welkom in Europa, ik blijf hier tot ik doodga. Maar als je dat goedkeurt, dan kun je niet meer na de halve finale daar nog over vallen. Nee, en bovendien kunnen we dan ook nog wel wat andere liedjes voorzichtig gaan ontleden. Maar ik heb gewoon natuurlijk de afgelopen uren, afgelopen avond, heb ik gezocht, afgelopen dag, op artikelen van de laatste dag, hè, die specifiek op ingaan. Ja. En dan was het een artikel van, ja, uiteraard Brits inderdaad, die gigantisch daarop losging. En ik moest wel zeggen, dit vond ik wel de meest paranoia-theorie die er was. Ik heb veel paranoia-rigere dingen gehoord al. Maar ja, ik ga ze niet herhalen, want iedereen roept maar wat en dan gaat iemand anders gaat daar over debatteren, waardoor het lijkt alsof de originele opmerking enige waarheid bevat. Terwijl we weten het gewoon echt niet. Ik bedoel, ik heb het net nog gecheckt. Er is geen enkele officiële uitspraak gedaan nog. Dat is zo slecht. Kijk, dat je geen besluit neemt omdat het gewoon gevoelig is, dat snap ik. Omdat je nog feitenonderzoek moet doen. Ja. Want blijkbaar is de Zweedse politie er ook bij betrokken. Blijkbaar, et cetera, et cetera. Maar zeg dan gewoon, oké, dit is waarom het speelt. Hè, of het nou die fotograaf is, of die persconferentie, of dat Britse verhaal, of iets anders achter de schermen. Hè, want dan kwam er ook weer in het verhaal dat hij al zijn mensen om zich heen ontvriend had, hè, die hij volgde. Dus ook, ja, hij heeft al zijn filmpjes ook verwijderd. Alles is, was er helemaal klaar mee, blijkbaar. Dus er kwamen zelfs al theorieën van, hij had ook al gezegd van, na dit zul je geen last meer voor me hebben. En dat mensen ook weer zeggen, ja, maar hij is best wel labiel. En misschien wilde ik wel bij de Club van 27 gaan horen. Ja, oh, hou op met me, zeg. Dat zijn pas afschuwelijke. Nee, maar precies. Maar echt, mensen maken elkaar helemaal gek. En als dat songfestival voor zegt, oké, we hebben een dik issue. Dit is de aanklacht en dit gaan we onderzoeken. Ik ben ook wel blij dat ze dat niet doen. Want op het moment dat ze zeggen, er is bij wijze van spreken een aanklacht vanwege dit, dan kleeft dat dit, ook al blijkt het later helemaal niet waar, voor altijd. En zeker als het nu gaat om al die landen die geïnteresseerd zijn, als iemand nu een beschuldiging maakt die niet waar blijft te zijn, dan raakt hij dat nooit meer kwijt. Dus ergens is het ook wel mooi dat ze daar niks over zeggen. Ja, dat vind ik ook wel. Maar ik denk wel, ze kunnen natuurlijk niet de komende dagen het niet niet gaan vertellen wat de aankoop is geweest. Het kan wel. Dus toch wel. Ja, ja, maar... Tuurlijk, het kan wel, ja. Ik word er gek van, maar het kan wel. Goed. Ja. Sorry, dit is helemaal niet eens een vraag of een antwoord. Dus ik moet afronden. Het is zo'n tof nummer. Ja, hij deed zo goed gisteren. Ja, het was zo bijzonder. Ja. Het is zo bijzonder. En iedereen dacht nu ook dat we kans maakten om in ieder geval hoog te eindigen. Dus daar word je dan ook zo vrolijk van. Want de publieksjury... Die heeft veel meer impact sinds de laatste jaren dan de vakjury. En echt, als je dan, hoe vaak zijn YouTube is bekeken en goed hoe diezelfde keer ging. We moeten ophouden, Sebastiaan. Ja, ik denk dat we maar een podcast met loze opmerkingen over het Songfestival moeten beginnen. Dus, ik word bijna nog fan, joh. Ik word bijna nog fan. Je had kunnen denken al die jaren. Zie je? Het kan nog. Nou, dankjewel, Sebastiaan. Graag dan afsteken. Goed, hoi, hoi. Ja, zie je, zit ik over het Songfestival te praten. En dan zie je meteen dat mensen denken van... ja, het interesseert ons niet. Of we kunnen er verder niks over zeggen. Want er is inderdaad geen vraag of antwoord over. En ik zie nu twee lege lijnen. En dan zeg ik het maar weer even tegenwoordig. Roep ik dat even voor de mensen die moeite hebben om tussendoor te komen. Er zijn op dit moment twee lege lijnen. Dus als je wil bellen met een vraag of met een antwoord, kan dat via 0800-1121. Arnold. Hallo. Hallo. Ja, zeg het maar. Ja. Jij hebt een... ja, dat ben jij toch, Arnold? Ja, jij hebt een mooi voorstel. Ja, ik heb nog een klein wereldontvangertje. Ja. Die vrouw die mag die gewoon hebben van me. Die is op AA-batterijen. Ja. Nou... En zo'n klein ouderwets is daar gewoon met heel veel banden, zeg maar. Oh, dus dan moeten we eigenlijk alleen nog maar te kijken hoe we hem bij Johanna krijgen. Ja. Oké. Okay. Nou, Johanna, als je nog luistert, Arnold heeft voor jou een wereldontvangertje op batterijtjes. Dus kijk, dan kun je nog eens eventjes scoren. Als je nog luistert, dan, Johanna, moet je nu even bellen. Dan kun je je adres doorgeven. En dan gaan we kijken hoe we het van Arnold bij jou krijgen. Dus 0800-1121. Wakker worden, Johanna. Radio in de aanbieding. Hartstikke lief van je, Arnold. Dank je wel. Fijn. Hey, en een goede nacht natuurlijk. Ja, jullie ook. Oké, doeg. Doei, doei. Ja, het vind ik altijd mooi als ik een soort gratis marktplaats word. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar het is toch altijd, vind ik, toch altijd weer extra mooi. Dus ik hoop dat Johanna nog wakker is, dat we voor elkaar kunnen boksen, dat radiootje bij haar komt. En dan hebben we ook vannacht weer iemand blij gemaakt. radio natuurlijk. Toch een van mijn favoriete liedjes, want het gaat en over de radio en het is van de Dolly Dots. 0800-1121. Ik noem het nummer gewoon nog maar een keertje. Want ja, je hebt natuurlijk inderdaad nog steeds die twee lijnen vrij. Ja. Nou, dat is 0800-1121 als je mee kunt en wil praten over waarom vogeltjes bij warm weer op de vluchtstrook van de snelweg of de autoweg zitten. Of de politie mag bekeuren als iemand parkeert op een invalide plaats op het privéterrein van een winkel, mag de politie daar dan bekeuren. Cesar die belde over de kerncentrale van Kalkar, die dus niet meer in bedrijf gaat komen. Een kweekreactor is dat. En Cesar wil graag weten wat de nadelen van een kweekreactor zijn. Harold wil graag weten waarom er overal met verschillende maten wordt gemeten. De ene plek in kilo's en de andere in, wat was het ook weer? Waar meten we ook weer? Ounces of stones of whatever. En ja, dan ook de afstanden, miles of kilometers. Waarom verschilt dat allemaal van elkaar? 0800-1121. Anne. Ja. Hi. Ik heb een vraag, ja. Astrid. Ja. De komende nacht, was vlak voor jouw programma begon vanavond, ja. Of vannacht. Ja. Dat de komende nacht en de nacht daarna is het noorderlicht te zien. Ja. En ik heb het vroeger wel eens gezien, ook hier in Nederland. En ik vraag me af, hoe ontstaat dat noorderlicht? Dus ja. Vast wel iemand die, dat, die daar meer van af weet. Ja, die het eventjes kan... Heb jij het gezien ook? Nou, nee, dus de niet deze nacht, maar de volgende nacht. Ja, maar dus het is vannacht ook geweest. Want ik zag op mijn sociale media allemaal foto's van mensen die foto's van het Noorderlicht hebben gemaakt. Fantastisch, ja. Ja, en het zou zijn rond 1 uur. Ja. Dus ik heb heel erg goed gekeken in de auto, maar ik zag niks. Terwijl ik toch door de platte polder ben komen rijden. Dus, ja, het hangt er wel eens vanaf waar je woont. Ja. Is ook zo, ja. Maar ja, waar het dan door ontstaat, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, dus ik heb het vroeger wel geweten. Mijn man die was een sterrenkijker. Ja. Een soort. Ja. Dus die kon het wel uitleggen, maar ja, die... Ja, niet meer, nee. Die leeft niet meer, nee. Nou, als iemand dat nog... waarschijnlijk, er is zoveel over gezegd en gedaan de afgelopen dag... dat er is vast wel iemand die dat een beetje kan duiden. Want ik kijk even uit het raam, hoor. Maar ook hier is iemand... Hier zie ik in ieder geval niks meer. Maar we zitten ook alweer op 4:10. Ja, daarom. Ja. Oké, Anne, nou, ik hoop dat het gaat lukken. Dank je wel voor je vraag in ieder geval. Ja, prima. Goed, doeg. Hoi. Mariette. Hallo, dag Astrid. Dag Mariette. Leuk je keertje aan de lijn te krijgen. Nou, dat is al een goed begin. Ja. Ja, en ik vind altijd hoe mensen ook jou benaderen of raar doen of weet ik veel wat. Je blijft altijd netjes. Ja, nou ja, ik doe mijn best. Ja. Ik wel eens denk, trek die kop van zo om. Ga door. Dat lukt niet, hè, via de telefoon. Dan ben ik ook de persoon niet echt naar. Ja. Nee, dat ik denk niet. Dat de mensen dan heel snel stoppen met bellen. Dat is een slecht idee. Ik weet idee. Ook nog niet hoe lang jij dan je programma nog kan houden. Nee, ik denk, op een gegeven moment heb ik geen luisteraar meer over natuurlijk dan. Nee, maar goed. Nou, ja. Ik denk ook dat de directie dat niet goed vindt. Nee, luister, ik heb een vraag, of eigenlijk twee. Als je een pakketje afhaalt of als het aan de deur gebracht wordt... dan moet je heel vaak digitaal tekenen. Ja. Nou, dat lukt mij dus helemaal niet. Het zijn altijd allemaal puntjes en streepjes. En, oh. Dat gaat... Laatst was ik bij dat afhaalpunt. En toen zei die vrouw... Nou, er zijn heel veel mensen die dat gewoon niet gedaan krijgen... om te tekenen op die manier. Dus er staat geen handtekening van mij, helemaal niks. Nee. Ik ben... Eén keer was ik zo balorig... heb ik dat hele vak ging ik zwart te kleuren. Die knul, die let even niet op ineens, zag die chat, ja, zo is het wel goed. Maar luister, iedereen kan dat doen. Weet je, puntjes, streepjes. Die vrouw op dat afhaalpunt zei tegen mij, sommige mensen zetten gewoon een kruisje. En dan denk ik, ja, hallo, we leven niet in de middeleeuwen. Nee. Dat kan toch niet? Stel dat ze zeggen, ja, je pakket is al afgehaald. Hoe bewijs ik dat ik dat niet geweest ben? Ja, maar even voor mij. Hoezo is het, lukt het niet om digitaal een handtekening te zetten? Nou, er verschijnt gewoon niks. Ja, wel, hier en daar een puntje en een streepje. Het is net of je ballpoint die stift bijna leeg is. Tot. Ja, maar Mariette, het is digitaal, hè? Dus het is gewoon het aanraken van het puntje. Je moet gewoon het puntje op het schermpje laten rusten dan. Nou ja, dat doe ik, maar dat lukt gewoon niet. En ik schijn daar dus niet alleen in te staan, hè? Nee. Dat gaat gewoon niet. Ja. Ik krijg dat niet voor elkaar, weet je. En dan denk ik van, ja, iedereen kan zo hier en daar. Soms denk ik, ik ga gewoon een poppetje tekenen. Of nou, ook dat zal niet lukken. Maar ik denk wel, als jij een poppetje tekent... als het jou lukt om een poppetje te tekenen... en er ontstaat iets waardoor ze moeten controleren... of jouw handtekening inderdaad van jou is... dan is het toch nooit iemand die ongeveer dezelfde streepjes zet. Ik bedoel, dan moeten die streepjes toch passen... ongeveer op de belijning van jouw handtekening? Nee, maar dat is iedere keer anders. Maar ik denk ook wel eens met een handtekening... dat is ook een handtekening... daar wordt toch eigenlijk behalve hele officiële documenten... nooit naar gekeken of het wel één op één klopt. Nee, maar als jouw pakket... Als jij zegt van, hé, waar blijft mijn pakket? En je gaat met die firma in conclave van luisteren. Dus ik heb mijn pakket niet gehad. En dan zeggen ze, ja, nou ja, er is hier getekend. Het is afgehaald of het is bezorgd. Ja. Je hebt het, want je hebt getekend. Ja, maar als ze het bij wijze van spreken bij de buurman bezorgen... en die tekent, dan zeggen ze ook, het is bezorgd. Ja, oké. Okay. Maar kijk, als je een fatsoenlijke buurman hebt, komt het wel bij jou terug. En die heb ik toevallig. Oké, maar dus, hoe ga ik de vraag nu vormgeven? Nou, kijk, dat het niet lukt om digitaal te tekenen. Ja. En hoe bewijs je dan dat je je pakket niet hebt gekregen? Dat iemand anders dat dus meegenomen heeft. Nee, maar als het niet lukt om te tekenen, dan heb je je pakket. Als je niet tekent, heb je... Nee, iemand anders haalt mijn pakket, maar af. Ja, en die tekent zoals jij tekent. Ja, nou, ongeveer. Ja, oké. Okay. Hier en daar een paar streepjes of balletjes of weet ik veel wat, weet je. Ja. En dan zeg ik tegen, noem eens iemand, ik heb mijn pakket niet gekregen. En die zeggen, ja, het is afgehaald. Ja. En er is volgetekend. Ja, hier staan twee streepjes en een puntje. Ja. Juist. Inderdaad. Ja, waar sta je dan nog? 0800-1121. Ik probeer het, Mariette. Dank je wel. Oké, dag. Goed. Doeg. Hoi. Kees. Hallo. Dag, Kees. Hallo, dag Astrid. Dag Kees. Ik heb nog een vraag, een politieke vraag. Ja. Want Wilders wil al die mensen hier naar Nederland halen. Nee, dat mag niet. En ons Carolien, die heeft straks die mensen nodig. Want die zit straks met volle stallen. En dan moeten die dieren allemaal geslacht worden. Want er zijn heel veel mensen die dieren op willen eten. Ja. En dat is een geweldige uitvinding, want... Anders krijgen die ziekenhuizen nooit vol, want alle ziekenhuizen liggen constant vol, omdat die mensen gerepareerd moeten worden die dieren opeten. Maar hoe gaan we dat dan doen? Want die mensen, als die mensen hier naar Nederland moeten komen, dan blijven ze mee volle stallen zitten, want dan worden die dieren niet geslacht. Hè? Snapt u? Nou, eigenlijk niet per se. Nee. Wat is je vraag, Caroline Kees? Als Caroline zit straks met die volle stallen, want dan moeten die dieren geslacht worden. Ja. Maar die mensen mogen die dieren geslachten, die mogen niet naar Nederland komen van Wilders. Maar dan heb ik... Ik vind het heel erg om te zeggen, maar dan hebben we toch nog genoeg mensen in Nederland om dieren te slachten. Ja, maar dat doen ze niet, want de mensen vinden dat vies om in die lijken werken. Dat vinden ze vies. Oh. Ze willen ze wel opeten, maar ze willen ze niet slachten, want dat vinden ze vies. Maar bedoel je nu te zeggen dat in alle slachthuizen in Nederland alleen van oorsprong mensen uit andere landen werken? Hoofdzakelijk wel, ja. Oh, dus als ze er nou uitkomen komende week... En we gaan de immigratie beperken. Dan hebben we straks niemand meer om dieren te... Nou ja, dus op zich... Nee, maar Wilders wil die mensen niet naar Nederland halen. Ja. Maar als Caroline heeft die mensen nodig. Ja. Ja, misschien moet je dat... Want ze zijn er nu aan het onderhandelen. Dus ik neem aan dat ze daar ergens een tussenweg voor gaan vinden. Want ze hebben de mensen geleerd. De mens is een alleseter. En dat is waar, hoor. Want dan kunnen we alles verkopen. En daarom is de mens een alleseter. Ja. En wat is nou precies je vraag? Wie moet die dieren gaan slachten? Als Wilders zijn zin krijgt om de immigratie te beperken, wie gaan dan de dieren slachten? Dat is je vraag. Ja. Want Wilders wil die mensen niet hebben, maar als Caroline heeft ze nodig. Oké, nou ik weet niet of iemand daar een oplossing voor heeft, Kees. Ja, ik wel, ik weet dat wel. Oh. Mensen moeten gewoon die lijken niet meer eten. Ja, maar om daar dan meteen aan te koppelen dat we geen asielzoekers meer opvangen, dat is misschien een wat bijzondere combinatie. Ja, maar Wilders heeft de mensen beloofd dat die mensen niet meer naar Nederland mogen komen. Ja. En dan hebben mensen allemaal op Wilders gestemd. Ja. En Wilders, dat is een kruising tussen Poetin en Trump, dat weet iedereen. Oh, maar Kees, nu heb je dus eigenlijk een vraag gesteld en zelf het antwoord gegeven. Ja, want ik weet overal een antwoord op. Oh, dat is mooi, toch, in het leven? Dat komt omdat ik al 50 jaar naar jullie zender luister. Ja. Ja, dan weet je meer. Ja, daar zit wat in natuurlijk. Ja. Ik luister dag en nacht naar Radio 1 dus. Ja, maar Kees, want je hebt nu je woordje gedaan, maar ik denk dan dat we niet echt een vraag eruit kunnen destilleren. Nou, ja, ik wou het even in de groep gooien. Dat dacht ik al. Nou, ik kijk eens eventjes hier in de groep en ik zie het gewoon liggen. Goed zo. Ja. Goed gedaan, maatje. Oké, jij ook, Kees. Dankjewel. Hey, groetjes. Houdoe. Dag. Ja, zo eenvoudig is het. Je kan natuurlijk ook wat in de groep gooien. Even kijken, hoor. Ja, ik weet niet als je hier iets zinnigs over kunt zeggen, maar eigenlijk willen we natuurlijk heel graag in Nachtzuster wegblijven van de discussies en willen we gewoon vragen en antwoorden. Maar als je denkt van, nou, ik giet het wel in de vorm van een antwoord, 0800-1121. Mariette, die wil dus graag weten hoe het zit als iemand anders digitaal tekent voor het ophalen van een pakketje en een hele onduidelijke handtekening zet. Hoe wordt dat dan gecontroleerd? Anne wil graag meer weten over het Noorderlicht. Dus mocht je een beetje weten hoe dat nou eigenlijk ontstaat, en ik ben ook wel benieuwd hoe we dat dan hier in Nederland helemaal kunnen zien, 0800-1121. Harold wil weten waarom we in verschillende landen verschillende maatvoeringen hebben. Dus kilometers en miles, maar ook met gewichten doen we. De gewicht doen we dat. Een kweekreactor, wat is daar het naam? Nadeel van, wil Cesar graag weten. Hoe zit het met bekeuringen als iemand op een invalide parkeerplaats staat op het privéterrein van een winkel? En wat doen die vogeltjes toch op de vluchtstrook als het mooi weer is? Dat zijn alle vragen die nog openstaan en er kunnen nog vragen bij. Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Zweedse politie is betrokken bij het onderzoek van de organisatie van het Songfestival naar Joost Klein. Er ligt geen aanklacht, maar wat er precies is gebeurd, dat is nog steeds niet bekend. Volgens de Zweedse publieke omroep zou Klein in Malmö een fysieke confrontatie hebben gehad met een fotograaf. Ook gaat het gerucht dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. De organisatie en AVO Tros zijn nog met elkaar in gesprek. Klein deed gisteravond niet mee aan de juryshow. Er werd een eerder optreden vertoond. En of Klein mee kan doen aan de finale vanavond, dat is nog niet bekend. Normaal kan de rest van de wereld nu al stemmen voor de finale. Maar dat ligt nog stil. Volgens de organisatie is dat vanwege het onderzoek naar het incident met Joost Klein. Bij een treinbotsing bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 90 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein botste tegen een locomotief en een lege goederenwagon. Er wordt onderzocht hoe het mogelijk was dat er een lege wagon op het spoor stond. Het wordt niet uitgesloten dat door diefstal van kabels de signalen niet meer goed werkten. In Mexico is het extreem warm. Dit weekend kan het daar zelfs meer dan 45 graden worden. Het is al de tweede hittegolf dit jaar. Door de extreme hitte woeden er tientallen natuurbranden door het hele land. Door de hittegolf is de vraag naar stroom toegenomen, waardoor het elektriciteitsnet overbelast raakt. Ook is er watertekort en zijn sommige scholen gesloten. En het Noorderlicht was vannacht en gisteravond weer te zien in Nederland, vaak met het blote oog. Doordat de komende dagen zonnevlammen de aarde bereiken, is het natuurverschijnsel ook komende avond en nacht weer te zien, zelfs tot in het zuiden van het land. Het weer nog, vooral in de noordelijke helft van het land, kans op wat mist. Verder wordt het een zonnige dag bij 18 tot lokaal 24 graden. Ook zonnig veel zon en dan tot in de avond droog. Dan maxima tussen de 20 en de 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Ja, nou heb ik net een overzicht gegeven nog van alle vragen. Dus er wordt wel heel veel als ik het weer helemaal doe. Ik kan je wel vertellen dat je naast bellen ook kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via X of via Facebook ook altijd een berichtje doorgeven. Dan hoor je je berichtje waarschijnlijk terug rond 6 voor 6. Als er niet in de tussentijd iemand anders heeft gebeld met het antwoord. Vragen kun je alleen zelf stellen, dus via het telefoonnummer. Maar als je even een appje stuurt, omdat je er misschien niet tussen komt, dan bellen we jou even terug. En zo'n appje stuur je gratis via de NPO Radio 1-app. En dan zie je bericht aan de studio. En dan kun je gewoon eventjes iets van je laten horen. Je kunt ook nog komen chatten. En dat doe je dan weer via nporadio1.nl. Dus gewoon de site van NPO Radio 1. /nachtzuster. En daar vind je dan de chat. En dat is echt best wel een leuke gebeurtenis met al die mensen die daar zitten te typen. Dan heb ik alle mogelijkheden gehad, volgens mij. Ja, ik heb alles weer genoemd. En ik zoek dus nog iemand die een beetje iets weet van vogels. Iemand die een beetje iets weet van bekeuringen op privéterreinen. Iemand die iets weet over kweekreactoren. Of één kweekreactor, dat mag ook. Iemand die verstand heeft van verschillende maatvoeringen in verschillende landen. Het Noorderlicht en hoe het zit met een digitale handtekening bij een pakketpunt. Je mag dus gaan bellen 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4 en dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje aanzet. Bij Omroep Max op NPO Radio 1 hoor je bij Nachtzuster nu High Gloss. En You'll Never Know. You have gone and done, you fool. The best will yet to come. What a childish game to play. You had it all and threw it all away. You were not the first, my love. Don't kid yourself. You sure won't be the last. You have just yourself. You'll never know, High Gloss was dat. 0800-1121 is mijn nummer. Rex? Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Rex. Hey. Hoor je me nog? Ja hoor, je mag het zeggen. Okay. Oh ja, ik had een vraag en een antwoord. Dus wel gewilleerd. Eerste antwoord. Dat ruimt altijd zo lekker op. En dan hebben we weer ruimte voor nieuwe vragen. Voor nieuwe vragen. Ja. Nou, ik weet niet of het hele antwoord ermee gegeven is. Maar die invalide parkeerplaats bij zo'n winkel. Mm-hmm. Of parkeerplaats bijvoorbeeld onder de woningen. Heb je ook nog vaak algemene parkeerplaatsen, invalide voor bezoekers en dat soort dingen meer. Ziekenhuizen. Zoals ik het zie, wij hebben het een paar keer met de vereniging van eigenaren aan de hand gehad. Er hangen ze allemaal leuke borden neer. Maar ja, wat gebeurt er dan inderdaad? Dat wegslepen, dat moet gewoon eerst keurig afgerekend worden wat de kosten zijn door de vereniging van eigenaren. Of in het geval van die winkel moet die dier dat voorschieten. Welke kosten? Als jij dus op een invalide plaats parkeert bij Albert Heijn of weet ik veel, waar die meneer parkeren, moet parkeren. Ja. Supermarkt in ieder geval. Dan is het aan de winkel om te zeggen, ja, die slepen hem weg. Ja. Want die staat daar en we hebben daar een bord. En dat is dan volgens hoe dat hoort, neem ik aan, door die winkel neergezet. Dat kunt laten wegslepen, dat kan. Maar die eerste kosten die moeten worden betaald door. Ja. Wacht even. Want je hebt het nu over de kosten van het neerzetten van een bord omdat er een invalide parkeerplaats is. Ja. Dus als ik het goed begrijp, dan betaalt deze winkel, waar dus dit verhaal over gaat, deze winkel betaalt om een invalide parkeerplaats bord neer te laten zetten op het eigen terrein. Nee. En vervolgens doen ze er niks mee. Nou, dat kan. Ik kan niet zo hard praten, maar ik lig in het ziekenhuis en ik krijg een reprimande. Oh, ben je mensen aan het wakker maken nu? Nou. Oh. Anders maak ik ze wakker door de pijn. Dus dit geval. Ja. Ja. In dit geval luister ik en dacht ik van ja, dit weet ik toevallig. Dus waarom zou ik niet even bellen? Ja, maar even zachtjes. Welke kosten bedoel je nou precies? Wegslepenkosten. Als je het weg laat slepen? Ja. Nou dus je kunt eigenlijk zelf gewoon iemand weg laten slepen? Ja. Dat is natuurlijk ook nog een idee, dat je niet de politie belt, maar gewoon een wegsleep. Ja, maar die slepen niet iets weg omdat ik het zeg. Nee, toch? Dat kan. Ik kan het ook via de gemeente doen. Ja, de gemeente gewoon, bellen. Ja, rechtmatig kun je dat gewoon doen. Oké. Ja. Als die invalide plaats inderdaad, als dat zo wordt aangegeven, dan heeft dat een doel. Ja. Ja, om die mensen te helpen daarmee, dat ze niet zo ver moeten lopen. Dat kan ook bezoekers zijn van een instantie of wat dan ook. Hier bij het ziekenhuis zijn er heel veel van die invalide plaatsen. Dus, ja, op het moment dat het ziekenhuis zoiets heeft, ja, die mensen aangeven, ik kan daar mijn auto niet parkeren, omdat er mensen staan die niet invalide zijn, dan kan dat. Ja. Dan zou ik dus ons stadsbeheer bellen van, de stad hier auto kunnen we komen wegslepen. Ja, goeie. Maar in deze plaats betaalt het ziekenhuis dan gewoon die kosten die de gemeente maakt om wegslepen. En die moet dan het ziekenhuis weer gaan verhalen op de desbetreffende persoon die daar zou uitgeparkeerd heeft. Dus dat is wel een ding. Zou dat, als die winkel echt totaal niet reageert op de klachten, zou ik daar dus een hobby van maken? Gewoon iedereen weg laten slepen die daar gaat staan. Kun je doen. Ja. Kunnen ze hier geld mee verdienen. Ja, goeie tip. Zeg maar, Rex, lig jij nu op kamer met andere mensen... of stoor je nu gewoon alleen andere kamers? Met een hele brave man die ook heel veel pijn heeft over ons. Narigheid. Narigheid, ja. En je had een vraag nog. Ja, dat is een beetje gerelateerd aan het ziekenhuis. De vergoeding van ziekenhuisauto, als die wordt afgevoerd... Tot mijn verbazing betaal je daar een eigen risico over van pakweg €271 of zoiets. Ik denk meer, toch? De eigen risico is toch iets hoger tegenwoordig? Nou, wat ik hier bij WGZ was, €271, €215. Ja. En ja, ik vroeg me dus af van hoe zit dat? Want in de voorwaarden staat er helemaal niets over. Oh, maar ja... Wat betaal je voor de ziekenhuis? Wat moet je nou precies betalen? Want het staat er niet. Daar staat niet echt een omschrijving van wat je nou wel en niet moet betalen en waarom. Wat onder dat eigen risico valt. Precies. Ja. Oh ja. Dus je belt je familie. In mijn geval belt de familie op van joh, die gast, daar moet iets gebeuren. Dus je wordt dan is het een spoedgeval. Ja. Daar betaal je voor. En voor de ziekenhuis. Daar betaal je een eigen risico voor. En ik zie daar nergens terug van hoe dat nou eigenlijk precies is. Het zijn vast gewoon medische kosten, ja. Een ambulance, hè, toch? Nou, ik zag de totale kosten op de factuur, dat was €925. Maar Rex, is dat in Nederland? Want ik hoor een licht Belgisch accent. Oh. Het is heel Vlaams accent, dus net Nederlands. En ik lig in Amsterdam. Oh, oké. Ja, want ik zou op zich, volgens mij is het eigen risico is inmiddels bijna €400. Dus eigenlijk zou het gewoon bijna €400 moeten zijn als het je eigen risico is. Of had je al €200 opgemaakt? €100 opgemaakt? Nee, er staat gewoon €200 betalen. Oh. Ja. God. Ja, en wat wil ik nou nog meer vragen? Dat ben ik vergeten. Nou, maakt ook niet uit. En mag ik vragen wat er gebeurd is? Of zeg je nou dat hou ik liever hier in de ziekenhuiskamer? Een beenkwetsuur, waar ik al sinds juni vorig jaar mee loop. Oh, en dan moest je nu met de ambulance opeens? Ja. Ja. Twee keer zelfs. Oh, wat een narigheid. Ja. Pijn vooral, maar ook pijnmiddelen die je hebt gebruikt. Mm-hmm. En daar vooral om, eigenlijk. Hebba. Gewoon dat je... Dat je niet meer goed bent daarvan. Nee. Dat komt uiteindelijk op neer. Nou, ik hoop dat we je snel een antwoord kunnen geven. Dat je nog een beetje gezelligheid hebt door het meeluisteren. En ik wens je heel veel beterschap. Ja, ik luister gezellig mee. Fijn. Ik kan de pijn een beetje verdringen. Ja, precies. Nou, doe je best en sterkte, Rex. Dank je wel, Astrid. Goed, doeg. Gewoon vanuit het ziekenhuis nog even de radio bellen. Louise. Ja, goedenacht, nachtzuster. Hi. Ik, 14 dagen geleden heeft u het Koningslied gespeeld. Ja. En u vond het een prachtig lied. Nou, ja. Daar kunnen we ook vertellen. Ja. Ik weet dat John Eubank de muziek heeft gedaan. Ja. Bedacht. Ja. Maar mijn vraag is... Wie in hemelsnaam heeft de zin, de dag die je wist dat er zou komen? Wie heeft dat geschreven? Wie heeft die tekst gemaakt? Dat je zegt in hemelsnaam impliceert een beetje, Louise, dat je ontevreden bent over die zinsnede. Nou, dat is toch logisch? De dag die je wist dat zou komen. Ja. Geweldig. De dag, die dag maar, waarvan je wist dat die zou komen. Nou, dat... Ja, dat ik heb er echt zoveel tijd doorgebracht met het analyseren van deze tekst... dat die bijna logisch is geworden in mijn hoofd. Maar dit is jouw ergste ergernis aan dat lied? Nou, daar zitten wel meer verschrikkelijke fouten in. Ja, er zitten wel typische zinsnedes in. Ja, ja. Maar deze eerste zin, en het is gewoon blijven staan, hè? Ja. Ze zingen het gewoon. Ja. Nou, ze zingen het inmiddels niet meer, nee. Maar ja, het staat erin, het zit er nu wel in. In het begin geweldig om gelachen. Ja. Later denk ik, ja, het is gewoon blijven staan. En wie heeft dit bedacht? Maar heeft niet... Als je het op... Ja. Heeft niet Daphne Dekkers de tekst geschreven, maar niet alleen, hè? Dat zou wel heel erg zijn. Ja, maar zij heeft wel een deel van de tekst geschreven. Ze schrijft boeken, ja. Ja, maar in dit geval dus ook het Koningslied. Ja. Ja, maar ik weet niet of ze alles geschreven heeft. Dus volgens mij was er een heel... Dus ze hebben natuurlijk geprobeerd er zoveel mogelijk artiesten bij te betrekken. Dus ik weet niet of ze de tekst nou in haar eentje... en of ze specifiek deze zin ook heeft ingebracht. Maar, nee, nee. Nou, ik weet wel dat u een tijdje lang... Als u iemand aan de telefoon had, dan zei u aan het eind... hou je veilig. Ja. Dat zei u. Dat komt ook uit het Koningslied. Dat komt ook uit het Koningslied. Ja, maar dat komt... Er was één vrachtwagenchauffeur die dat altijd zei. Volgens mij was het Sjoerd. En die zei dat altijd. En toen ben ik het tegen alle vrachtwagenchauffeurs. Want het is natuurlijk geen... Het is totaal geen Nederlandse zin. Maar het is wel... Nee. Het dekt wel de lading. Tegen een vrachtwagenchauffeur. Van het Engels eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, dus... Het is volgens mij Engels, ja. Ja. Maar ik weet niet, het is... Daphne Dekkers heeft absoluut hulp gekregen. Of hulp. Ze heeft samen met andere artiesten heeft ze die tekst gemaakt. En ik weet niet wie er verantwoordelijk is voor precies deze zin. Maar misschien weet iemand dat wel. Dus zeg ik eenvoudigweg 0800-1121. Ja. Ja, nou, ik zou het heel leuk vinden. Ja, want als je het opzoekt op Google, dan staat John Eubank. Maar dit is de muziek. Die heeft de muziek gemaakt. Dat alleen de muziek gemaakt heeft, dat dacht ik ook. Ja, ja. Ja. Nee, maar nu zou ik toch wel graag weten wie dit heeft en dat het ook is blijven staan, hè? Ja, de W van Willem stamp op eten. Ja, dat is ook. En we staan naast je en hou je veilig. Ja. Er is een taalkundige, die heeft er 35 fouten uitgehaald of zo. Ja. Zijn naam is ontschiet me even. Ja, maar dat was ook wel om te lachen. Ja, alleen daarom al hou ik heel erg van het lied. Gewoon omdat we er allemaal weer even mee bezig zijn geweest. Ja, dat zei je. Ja, dat klopt. Nou. 0800-1121. En dan komt nu de plaat die je wist dat zou komen, Louise. Dat zou komen. Doeg. Ik ga het maar genieten. Daar. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Iedere stap die je zette, die leidde naar hier. Kijk om je heen, wij lopen met je mee. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Wat komt, ik zal maken. ze fout, dit is ons geluid. Dit is ons geluid. En hoe klein we ook zijn, yes. Onze daden zijn groot, gaan niet onderuit. Voor jou, mijn kind. Voor mijn pa, mijn pa. Voor mijn ma, mijn ma. Maar voor jou door de wind en regen en van achter je lijven staan. Ik draag een vaandel met jouw naam. Geloof in jou zal lang voor bestaan. Oh, dijk met mijn blote handen. Hou het water bij jou vandaan. Weten wat je droomt van je hart zo naar verlangt. Ik zal niet rusten. Tot het jou al niets ontbreekt, hou je veilig zolang als ik leef. De B van Willem! Drie vingers in de lucht, kom op! Yeah. De B van Willem! Drie vingers in de lucht, kom op, kom op! Yeah. De B van Willem is de B van wij. Heel Oranje staat zij aan zij. De B van Waarden, waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De B van Welkom in ons midden. Welke god je ook mogen bidden. De B van Willem. Ja, de B van Willem. De B van bakken, stamp op eten. Miljoenen coaches die beter weten. De B van altijd willen winnen. Wat het ook is waar we aan beginnen. De B van wij zijn één met elkaar. Met de spars naar elkaar. En op de woord van de woord. Doen. Ik vind het echt een iconisch lied. Het koningslied van allerlei verschillende artiesten. En Louise wil graag weten wie er verantwoordelijk is voor dat ene stukje tekst. De dag die je wist dat zou komen. 0800-1121. Als je dat toevallig weet. Eens even kijken. Verder wilde Rex graag weten... waarom je de ambulance moet betalen uit je eigen risico... Want dat staat nergens in enige voorwaarden dat de ambulance daaronder valt. Tenminste, zo begreep ik het van Rex. Kees, ja, die kwam met een hele monoloog... waar ik uiteindelijk eerlijk gezegd geen vraag uit kon destilleren. Mariette, die lukt het niet om digitaal haar handtekening te zetten... als ze een pakketje ophaalt. En ze vraagt zich af hoe het dan zit met dat digitaal tekenen. Want als zij gewoon wat streepjes zet... en vervolgens, of als degene die het pakje aanneemt wat streepjes zet... en die zegt het lukt niet om digitaal te tekenen... en het is haar pakketje... Ja, dan kan niemand zeggen van dat klopt, het is jouw handtekening. Dan staan er alleen maar wat streepjes. Dus hoe zit het eigenlijk met dat hele systeem? Anne wil weten hoe het Noorderlicht ontstaat. Harold wil weten waarom we in het ene land met kilo's rekenen... en in het andere met ounces. En waarom we in het ene land met miles rekenen... en met het andere in kilometer, in het andere met kilometers. 0800 1121. Cesar die wil heel graag weten hoe het zit met een kweekreactor. Wat is het nadeel daarvan? Of zijn de nadelen? En Hans die wil weten wat vogeltjes met warm weer toch met z'n allen gaan zitten doen op de vluchtstrook van de snelweg of de autoweg. 0800-1121. Sven. Goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Ik hoop dat ik je kan helpen met een aantal vragen van je lijstje. Ja. Om te beginnen de vraag over dat, het verschil tussen die imperiale of metrische systemen die gebruikt worden. Dus kilo's of ounces, kilometers versus miles. Ja. En dat komt eigenlijk omdat vroeger het systeem voor die landen die dat gebruiken bepaald werden door culturele factoren. Want alle landen die vroeger tot het Britse Rijk behoorden, die hebben de neiging gehad om dan echt het imperiale systeem te gebruiken. Dus miles, links rijden, ounces, dat soort stones voor gewicht ook wel. Terwijl landen die juist door de Franse Revolutie, het Franse Revolutietijdperk eigenlijk beïnvloed zijn, die gebruiken dan vaak het metrische systeem. Dus kilometers, et cetera. Ja. Dat is eigenlijk het verschil. Dus het is vooral een beetje door de jaren heen cultureel bepaald. Het is eigenlijk ook heel logisch, hè? Want vroeger trokken we ons allemaal helemaal niet zo heel veel aan van de landen die wat verder weg lagen. Dus maakte het helemaal niet uit dat je daar verschillen in had. Precies, en nu neem je de boot naar Engeland en word je ineens hard mee geconfronteerd. Ja, dus de gebieden die met elkaar handelden, dan is het wel handig als ze allemaal met kilo's rekenen en daar vervolgens zelfs af en toe hetzelfde geld voor betaalden. Maar verder is het vrij logisch, net als dat de talen, dat soort termen zich anders ontwikkeld hebben. Ja, precies. Ja. Nou, fijn Sven, wat had je nog meer? Nou. Toevallig belde ik ook voor die vraag over de invalide parkeerplaats. Ja. En toen stond ik in de wacht. En ik begreep van die meneer, die had het vooral over het wegslepen. Hè, en wat een parkeerplaatshouder dan zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar de regel is in principe, en toevallig weet ik dat, omdat ik zelf die verkeuring een keer gehad heb, omdat ik niet goed had zitten opletten. Toen stond er niet eens een bord, maar toen stond er op de grond in het wit een rolstoeltje geschilderd. Ja. Die boete heb ik uiteindelijk wel kwijtgescholden, omdat het niet duidelijk aangegeven was. Maar daardoor weet ik wel hoe het zit. In principe, als de parkeerplaats publiekelijk bereikbaar is door elke weggebruiker, dan mag handhaving en politie daar gewoon bekeuringen uitschrijven. En als aanvulling mag de eigenaar van de parkeerplaats inderdaad besluiten om die te laten afslepen. Kan dus alleen de winkel, want die is de eigenaar van de parkeerplaats en die kan het niks schelen. Als dat inderdaad zo is dat de eigenaar van de parkeerplaats dat niks kan schelen, dan is dat. Maar ook dan mag eventueel de politie ook besluiten, stel dat jij daar een handje van hebt om heel vaak op invalide parkeerplaatsen te gaan staan. Ja. Dan zou natuurlijk de politie ook kunnen zeggen, we zetten er een wielklem op en we laten je afslepen. Ik weet niet hoe dat verder zit in de escalatie van bekeuringen, et cetera. Maar er mag in ieder geval door politie en handhaving gehandhaafd worden op een privé parkeerplaats als die gewoon publiekelijk toegankelijk is. Nice. Of fijn om te weten. Ja. Ja. Ja. En toevallig, want dat was eigenlijk, ik ben onderweg naar huis omdat ik ambulancebroeder ben. Nou ja. En nachtdienst heb gehad. Ja. En een ambulance heb je twee smaken van in Nederland. Je hebt de 112-ambulance, die rijdt op spoedmeldingen. En je hebt de zorg middencomplex ambulance. En dat brengt ook twee verschillende tarieven met zich mee. In principe iedereen die 112 belt waarbij een ambulance komt, betaalt daar in de basis niks voor. Daar krijgt zelfs de ambulancedienst niet voor betaald. Hm? Pas als de ambulance een patiënt vervoert, krijgt de ambulancedienst daarvoor betaald. En dat is ook de reden waarom, hè, meneer noemde het bedrag al van in de €900... dat ongeacht de zorg die verleend wordt aan de patiënt, zijn de kosten van het vervoer van de ambulance liggen altijd zo rond de €1000. Omdat dat moet compenseren tegenover al die ambulanceritten waarbij niemand vervoerd wordt en waarbij het dus geld kost om de patiënt te controleren en na te kijken. Oh ja. Ja. En waarom dan maar 200 zoveel euro in rekening gebracht wordt. In principe zou meneer inderdaad gewoon de volledige eigen risico moeten betalen. Dus wellicht dat het eerdere bezoek dat het al ervoor gezorgd dat er toch iets ingeleverd was al op het eigen risico. Ja, zo klonk het wel. Maar zijn vraag is natuurlijk ook een beetje... waarom valt een ambulance onder je eigen risico? Want een... Ja. Ja. In principe is natuurlijk op het moment dat een huisarts... als je naar de huisarts gaat voor iets, dat valt dan onder je basisverzekering. En alle spoedeisende hulp, dus al het ongeplande... noem het... impulsieve zorg, hoe zeg je dat? Ongeplande zorg. Acuut, ja. Ja, acute zorg valt allemaal onder... dus de spoedeisende hulp valt daar ook onder. Eigenlijk is de ambulance natuurlijk een soort spoedeisende hulp op wielen... zou je kunnen zeggen, tot op zekere hoogte. Ja. Valt allemaal onder acute zorg... en is daarmee niet standaard in de basispremie. Het wordt wel gedekt, maar het valt daarom wel onder het eigen risico. Oh ja. Ja, nou, dat klinkt heel duidelijk. En ik hoop dat Rex zich er een beetje in kan vinden. Had je een rustige nacht, Sven? Ja, rustig. Ja, het is vrijdagavond. Ik had geen hele heftige inzet. Het was een beetje allemaal jongeren die te veel gedronken hadden. Dat soort werk. Heb jij ook last van wat je veel hoort van hulpverleners... die toch worden lastiggevallen of... naar benaderd? Nee, je hebt wel eens dat mensen niet zo vriendelijk zijn. En dat is dan vaak toch onder invloed van middelen. Dan wel alcohol, dan wel iets meer dan alcohol. Ik zeg altijd maar, mensen kennen mij niet. Dus ze hebben het tegen het uniform. En ik denk ook dat het een beetje is hoe je er zelf mee omgaat. Gewoon duidelijk grenzen aangeven. En als mensen zich echt niet gedragen... hulp van collega's erbij roepen, hè, dus van de politie bijvoorbeeld. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk excessen, hè, mensen die echt agressief worden. Maar ik heb het bij nuchtere mensen nog niet meegemaakt. Oh, dat zegt ook alweer een hoop, inderdaad. Want jij zegt het is tegen het uniform. Maar hoe kun je nou iets hebben tegen iemand die op een ambulance werkt? Daar kan ik echt nooit bij met mijn hoofd. Want jij bent toch een beetje een held in de maatschappij, toch? Ja, dat zeggen mensen altijd. Nou ja, wat natuurlijk ook, hè, wat ik net zei over dat een hele hoop patiënten in Nederland, ik denk toch, dat beseffen mensen zich vaak niet, maar toch wel zo'n, even mijn ruwe schatting, als ik kijk naar mijn eigen ervaring, dat zo'n 30% van de patiënten die wij bezoeken, die vervoeren we niet. Laten wij gewoon thuis met advies of worden overgedragen terug naar de huisarts. En daar zijn soms mensen het niet mee eens. Er zijn mensen die verwachten dat als je 112 belt en er een ambulance komt, dat ze per definitie naar een ziekenhuis vervoerd worden. Sommige mensen gebruiken de ambulance ook wel eens als taxi, hè, dat mensen naar de dokter moeten en dan geen geld voor een taxi of geen vervoer. Nou, dan bellen we 112, want dan gaat de ambulance ons wel brengen. Als je daar mensen moet gaan teleurstellen en zeggen van wij zien geen noodzaak om je nu te vervoeren naar het ziekenhuis en je moet... of naar de huisartsenpost, of naar de eigen huisarts op de eerstvolgende werkdag. Dan gebeurt het wel eens dat mensen daarin wat dwingend worden. Dat heb ik wel meegemaakt. Ja. Dat mensen dat het niet ermee eens zijn en dan van ons eisen dat wij bepaalde dingen doen. Mm-hmm. Dat is vooral vervelend voor de patiënt, want ze gaan ons daar niet heel erg mee overtuigen. Over het algemeen zullen ook ongetwijfeld collega's zijn die daar wel voor zwichten. En ik denk dan ook maar, ik wil gewoon aan het eind van de dag naar huis komen. Als een patiënt echt per se vervoerd wil worden, dan vervoeren we die naar een ziekenhuis. En dan hoort hij binnen 10 minuten van de dokter dat de dokter er ook verder niks mee gaat doen. En dan staan ze daar op de stoeltje. Ja, dan moet je weer terug. Moet je weer terug, ja precies. Zullen we nog even met een mooie ervaring afsluiten? Dus, want het lijkt me ook dat jij wel de hoogtepunten hebt beleefd. Dat je echt iets hebt kunnen betekenen. Er gebeurt natuurlijk heel veel. Het is niet dat me nu specifiek iets te binnen schiet. Mm-hmm. Dat ik zeg, wow, ja. Ik vind het toch altijd wel mooi als je ergens komt... bij een jong iemand die heel ziek is. Hoe tragisch dat ook is. En je kan daar toch het verschil maken. Maar ik vind het ook juist wel mooi bij mensen die al weten dat ze heel ernstig ziek zijn en gaan overlijden aan hun ziekte. Dat je daar soms ook toch net even wat in kan betekenen. Een patiënt die je bijvoorbeeld gaat vervoeren naar een ziekenhuis voor een controle die niet zittend in een auto kan. Die worden dan ook nog wel eens met een ambulance vervoerd. Ja. Dat je dan even een extra ommetje maakt met de ambulance, omdat iemand het heeft over een bepaald strand waar die al heel lang niet geweest is. En dat je even met die persoon naar het strand gaat. Als daar tijd voor is, dan willen we dat nog wel eens doen. Dat vind ik, dat zijn de leuke dingen, vind ik, aan het werk. Om dan net even dat beetje extra te geven aan zo'n patiënt. Dankjewel, Sven. Het was, ik ben blij met je antwoorden natuurlijk. Maar ik vond het ook leuk je even te spreken. Dankjewel dat je belde. Ja. Nou, succes tijdens jouw dienst dan. Dankjewel. Dag Sven. Hoi. Doei. Hans. Goedenavond, Astrid. Dag Hans. Alles goed met je? Nou, met mij wel. Hoe is het met jou? Altijd goed. Oh, altijd? Dat is wel heel mooi. Ja. Een beetje extreem. Ja, het gaat een beetje ver. Ik heb de zieke broer eigenlijk nooit nodig, dus dat is heel wat. Ja, dat is het. Nee, maar dat is wel. Konden we allemaal maar wat meer genieten van dat soort cadeautjes, hè? Ja. Ja. Nou, het is wel een heel mooi verhaal even tussendoor. Oh, hoor, even tussendoor. De zieke broer net wist te vertellen. Ja, hè? Ja. Het is toch, ik vind het wel bijzonder, want ga er maar aan staan dat je midden in de nacht met zo'n auto heen en weer rijdt tussen ziekenhuizen en gewone huizen. En het is toch altijd wel fijn dat mensen dat doen. Maar goed, ja. Ik heb er heel veel respect voor. Ik maar goed, ook. Even op het Noorderlicht terugkomende. Ik heb 10 jaar in IJsland gewoond. En als iemand veel het Noorderlicht heeft gezien, ben ik het wel. Oh. Vooral in IJsland ligt er al hoog in het noorden. En daar kon je het soort uit de lucht plukken. Dat was echt abnormaal mooi. Het Noorderlicht ontstaat eigenlijk doordat er metalen deeltjes van de zon eigenlijk het heelal ingeslingerd worden. Mm-hmm. En die worden belicht. En dat zie je dan als Noorderlicht. Oh, ja. En dan komen die. Want ik hoorde net bij het nieuws dat die zonnevlammen daar nog. Nog bij komen vannacht. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het verhaal van het Noorderlicht. Oeh, wat gebeurt er bij jou? Reed je even jezelf van. Ik ben aan het autorijden. Ja, dus, hou hem recht, Hans. En wat deed jij op IJsland dan? 10 jaar lang? Niks. Nee, ik heb daar heel lang op een bus gereden. ja, leuk. Tuurlijk. En ben heel veel met toeristen rondgereden. En eigenlijk, ik had bijna elke avond had ik wel een tour met Noorderlicht. Mensen in de bus zitten, dus. Maar was het dan gewoon een doordeweekse dinsdag dat je dacht, ik ga nu op IJsland wonen? Nou, het verhaal is een beetje raar misschien, maar ik had daarvoor, 8 jaar in Brazilië gewoond. Oh ja, toen dacht je nu even afkoelen. En toen praat, ja inderdaad, dat is een jaar of 16, 17 geleden. Ja. En toen was IJsland nog eigenlijk een beetje een mysterieus eiland. En ik hou van mysterieuze dingen, dus ik wilde dat gewoon een keer meemaken. Wat leuk. Ja, absoluut. Ja, nou, en een keer bij 10 jaar, ja. Ja, overigens, één ding, dat vind ik dan eigenlijk wel leuk. Ik hoorde van jou net vertellen dat schijnbaar, dat heb ik verder niet van het nieuws gehoord. Dat hoorde ik van jou zelf zeggen, dat het Noorderlicht zou schijnbaar om 1 uur te zien zijn. Ja, dat had ik iemand horen zeggen tussen 12 en 2. Dus daar heb ik zelf 1 uur van gemaakt. Oké, ja, dat maakt niet zoveel uit. Nou, nee. Het Noorderlicht is 24/7. En dan het hele jaar door. Het maakt niet uit. Ja? Ja. Het enige is dat bij Noorderlicht moet er een heldere hemel zijn. Dat kan zijn dat men daarmee dat bedoelt, dat tijdstip bedoelt. Maar het kan goed zijn dat het in Eindhoven een heldere hemel is. En in Kampen bijvoorbeeld een bewolkte. En dan kun je het gewoon niet zien, want je moet wel een heldere hemel hebben natuurlijk. Ja. Om het te kunnen zien. Ja, ja, dus dat is, daar moet je even rekening mee houden als je nu naar buiten loopt. Nou ja, goed, een ander ding waar je ook rekening mee moet houden, je moet daar gaan kijken. waar geen lichtvervuiling is, ja, dan zie je het beste. En dat deed ik in IJsland, deed maar ook altijd. Hey, gewoon buiten Reykjavik. Ja, ja. En daar zag je het gewoon goed. Leuk hoor. Nou, fijn dat je ook even de moeite nam om het uit te leggen. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je de foto's gezien hebt trouwens. Oh ja, die waren van jou. Ja, waanzinnig. Ja, dat is, ja, iets, kun je niet zien op dat, de radio, maar die zijn waanzinnig. Het is net alsof je... Ja, het is gewoon een explosie die je dan ook ziet. Dat is ook inderdaad het noorderlicht. Ja, het is echt alsof je gewoon... Ja, alsof je gewoon naar iets bedachts of geschilderd zit te kijken. Dat is heel leuk. Ja. Als je wilt, kan ik wel wat foto's meer toesturen. Maar dan moet je maar zelf... Want anders moet je één voor één daar naartoe sturen. En dat is een beetje onhandig. Ja. Nou, ik denk dat ik het hier wel mee kan doen. Maar ik wil ze graag op Facebook zetten, als jij het goed vindt. Ja, nee, dat is geen probleem. Leuk. Zetten ik we zal ze op de mijne. Nou, daar zullen we buiten de zijn uitzending om doen. Als je dat wilt. Ja, stuur maar wanneer je zin hebt. En dank je wel voor de uitleg. Heel graag gedaan. Oké, okay, doeg. Okay, dag Hans. Hoi. Frank was al een jaar lang aan het sparen. Zijn einddoel kwam met elke vracht in zicht. Op bushokjes en op borden langs de snelweg zag hij reizen naar het noorderlicht. Als hij achteraan sloot in de file, deed hij soms zijn ogen even dicht. Dan reed hij in zijn vrachtauto op IJsland, door de sneeuw onder het noorderlicht. In februari had hij eindelijk het vliegtuig aan het gangpad, maar ook daar hadden ze bier. Zo begon zijn droomreis richting IJsland. En op elke troon zat nog zo'n passagier. Toen het vliegtuig klaar was op te stijgen, dacht hij niet meer aan het weerbericht. Want hij las in een cadeautje van collega's de ins en outs over het noorderlicht. Als zonnewind in botsing komt met onze atmosfeer, dan verliezen zuur en stikstof hun elektronen. En die herstellen zich dan door het zenden van fotonen, die je 's nachts kunt zien, maar alleen bij helder weer. De fjordencruise liet Frank aan zich voorbij gaan. Hij is ook niet voor de husky's leeggezwicht. Maar elke nacht opnieuw zag hij de wolken en geen streepje groen van het noorderlicht. De reisbrochure had ervoor gewaarschuwd. Niet iedereen heeft evenveel geluk. In het midden zat daarom een grote poster die Frank in had laten lijsten voor zijn truck. Toch heeft hij de poster laten hangen. Soms win je, zegt hij, en soms heb je pech. Balen doet hij wel van de reclames die hij alsmaar zien blijft langs de weg. Matthias Valk hoorde je, kleinkunstenaar, presentator, cabaretier. En het liedje heet natuurlijk Noorderlicht. En dat legt ook alweer een hoop uit, hè? Dat scheelt ook alweer in de antwoorden bij de vragen. Dat betekent wel dat ik echt nog wat nodig heb op mijn lijstje. We hebben nog een uur en een kwartier te gaan. En als er geen vragen zijn, hebben we ook niks om over te praten natuurlijk. Eens even kijken, Mariette, die zit nog met die vraag over een handtekening zetten bij een pakketje. Het lukt haar niet zo goed om digitaal een handtekening te zetten, ze krabbelt maar wat. Ja, en als iedereen gewoon wat krabbelt, wat betekent zo'n handtekening dan nog? Als jouw pakketje kwijt is en ze zeggen, ja, er staat hier een krabbel en die krabbel bestaat uit twee streepjes, ja, dan bewijst dat natuurlijk helemaal niks. Dus hoe zit dat systeem eigenlijk? Hoe bindend is een handtekening als je tekent bent voor ontvangst van een pakketje. 0800-1121. Cesar die wil graag weten wat de nadelen van een kweekreactor zijn. Ik kreeg wel een berichtje van iemand of iemand die belde. Ik zal eens heel even kijken of ik dat nog zo snel terug kan vinden. Nee, ik kan het zo snel niet terugvinden. Maar iemand die belde om even te vertellen dat die kweekreactor waar Cesar het over had in Duitsland, Kalkar, Gerrit zei dat. Die zei, dat is inmiddels een pretpark. Daar kun je zelfs uit eten. Maar goed, dat is natuurlijk geen werkende kweekreactor. Dat is dus afgeschoten daar in Kalkar. Is een beetje een rare woordkeuze, sorry daarvoor. Maar wat is dan het nadeel van zo'n kweekreactor? Dat wil Cesar graag weten. Dus als je daar iets vanaf weet, bel dan ook even. En Hans, de tweede vraag uit deze uitzending, dus die wacht al behoorlijk lang op een antwoord. Wat doen die vogels op de snelweg of de autoweg op de vluchtstrook als het weer wat warmer wordt? Dan ziet hij allemaal duiven en dergelijke langs de kant van de weg. En af en toe kost ze dat ook de kop. Dus waarom gaan ze daar zitten? 0800-1121. En Louise, die had dus de vraag over het Koningslied. Wie schreef de zin "De dag die je wist dat zou komen"? Die ene zin uit het Koningslied is haar altijd bijgebleven. Dus mocht je weten wie verantwoordelijk is voor juist die ene zin, 0800-1121. Martine. Goedemorgen. Goedemorgen, Martine. Ik heb een vraag. Even kijken hoor. Ik heb een brandgang. Ik woon op een benedenhuisje. Ja. En in die brandgang groeien lebedjes van dalen. Ja. En die ruiken zo heerlijk. Ja. En dan vraag ik me af, hoe kan het dat zo'n klein wit bloempje zoveel heerlijke geur kan verspreiden? Oeh, dat is een interessante vraag. Ja, want hoeveel massa heb je nodig om veel geur te kunnen verspreiden? Ja, nou, ik heb er toen 5 geplukt en ik heb er een paar weggegeven. En mijn huisgenoot heeft toen al die lelietjes van dalen weggeplukt en in een vaasje gezet. Maar dan is het niet zo dat je kamer daarna ruikt, want het is een hete, tere geur. Dan is het niet zo dat je kamer daarna ruikt, terwijl het bij jou in de brandgang wel ruikt. Nou ja, nee, als je hem voor je neus houdt, dan ruik je hoe lekker het is. Hoe lekker het is. Ja, ja. Ja, dus kleine bloempjes, grote geur. Ja. Ja, nou ja, en daar had ik het met mijn zusje over. En zij is heel goed op internet. En zij bestelt dan meteen een flesje lelietjes van dalen, laat ze naar me toe sturen. Dat is toch leuk. Ja. Dus ik kan me helemaal ondersprenkelen in de lelietjes van dalen geur. Ja. Maar het is echt zo'n bijzondere geur. Ja. Nou, waarom het zich zo enthousiast verspreidt, horen we heel graag als iemand de moeite wil nemen om dat door te geven. 0800-1121. Dankjewel, Martine. Zou ik echt heel erg op prijs stellen. Nou, kijk eens aan. Dat maakt het ik nog eens extra belangrijk. Goed. Ja. Okay. Doeg, Martine. Dag. Hoi. Henk. Hi. Hallo, Henk. Hey, goeienacht, Astrid. Zeg het maar. Hey. Ik wilde op een aantal vragen antwoord geven. Mm-hmm. Alhoewel bijvoorbeeld de vraag van Harold over het de gewichten, de maten die her en der verschillen van elkaar. Nou, daar heeft Sven een hartstikke goed antwoord op gegeven. Yeah. Want het ligt inderdaad aan het verleden, aan vroeger. In de tijd, ik weet nog, nou ja, ik weet het niet persoonlijk, maar ik weet nog dat er vroeger, eind van de middeleeuwen, had elke plaats zijn eigen gewicht, zijn eigen meter, zijn eigen, zeg maar, eenheden. Ja. Nou, dat heeft Sven allemaal prima uitgelegd. Ja. Yeah. Ja. Vanuit die Franse revolutie is ook het systeem internationaal gekomen, de SI-eenheden. En ja, de Engelsen. Nou ja, sowieso mensen die aan de verkeerde kant van de weg rijden. Hoe kun je die vertrouwen? Wat maten betreft. Ja, die moeten het ook zelf maar uitzoeken met hun eigen maten meten. Ja, en de stones en de pounds en weet ik veel. En het is allemaal net even anders dan normaal, zeg ik maar even. Ja, voor met ons. Enige, met een knipoog. Nou ja. Maar uiteindelijk zijn we nog steeds bezig over de hele wereld om dat systeem van meter en kilo en noem maar op, graden, Celsius, om dat erdoor te dringen. En elke keer, daar gaan natuurlijk, gaat er een generatie overheen. Want wij hebben ook nog steeds mensen die nog in guldens denken. Ja, ja, ik doe het ook nog steeds af en toe, hoor. Ja, ja, heel af en toe. Ja. 10 jaar geleden was dat heel regelmatig en nu is het nog heel af en toe. Maar de overstap van het ene systeem naar het andere systeem is gewoon, dat vergt gewoon heel veel tijd. Ja. Want mensen zijn gewoon gewend om daarin te denken. Ja. Te denken in, nou, het is nu 20 graden Celsius. En die vinden het vreemd dat een ander zegt van, ja, het is 40 graden. Ja. Ja, Fahrenheit of whatever. Ja, dat kun je meestal wel invullen, maar ik snap het. Ja. Ja. Oké. Okay. En dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. En die tijd, die zal het duren. Maar ook in de Anglo-Saxische wereld, dus de Engelstalige wereld, zeg ik maar even, zijn ze langzaam overgegaan naar het metrische systeem. Dus de meter, de kilogram en de Celsiusgraden. Maar nou ja, nogmaals, het heeft tijd nodig. Ja. Hey, nog even over Kees met zijn migratieproblemen die hij in de groep wilde gooien. Ja, ik kan niet nalaten om daar toch iets over te zeggen. Ja, dat mag hoor. En dan blijf ik ver weg van alle benamingen die we ervoor gebruiken. Want dat is inmiddels ook al een hele rits van vluchtelingen, veilige landers, arbeidsmigranten, noem maar op. Mm-hmm. Het is wel belangrijk in de zin van elke politieke partij heeft daar iets over staan in zijn programma. En bovendien de partijen die nu bezig zijn met een formatie, die hebben dat tot een heel belangrijk onderwerp bepaald. Ja. Maar goed, toch even terug naar Kees en zijn slachterijen. Ja, dat komt gewoon voort uit het gegeven, het feit gewoon dat we in Europa, niet alleen Nederland, maar in heel Europa te weinig mensen hebben die dat soort werk willen doen. Ja, maar dat is het. Zijn vraag is dus, als de partijen strenger worden over, qua immigratie of vluchtelingen, wie gaat dan dat werk doen? Ja, precies. Dat is eigenlijk zijn vraag. Maar jij wil die vraag nog even beamen. Nee, ik wil het antwoord daarop beamen. Want zoals jij terecht al zei, gaf Kees zelf al het antwoord op zijn eigen vraag. Ja. Ja. En het was meer iets van, ik gooi het in de groep. Ja, en dat zijn geen vragen, hè? Maar goed, dat maakt ook niet uit. Nee, maar goed, het is wel een belangrijk onderwerp. En als je op sociale media of in de krant, waar dan ook, altijd is er wel een item wat hierover gaat. En we moeten ons gewoon realiseren dat ofwel we gaan het uitbesteden, outsourcen. We gaan Afrika erbij belasten, lastigvallen. Ja, weet je, ik ga je even onderbreken, Henk. Want weet je wat zo verdrietig is? De mensen die hier. De mensen kijken hier op verschillende manieren tegenaan. En we kunnen eindeloos diezelfde verhalen blijven herhalen. Maar op een of andere manier komen we er niet uit. Nee. Dus nee. Het is heel verdrietig. Maar ja, ik denk altijd, wij doen in dit programma alles in de vorm van vragen en antwoorden. En andere ja, bijkomende analyses, ja, daar hebben we gewoon geen tijd voor. Want nu gaan er weer mensen bellen die het er niet mee eens zijn. En ja, ik denk ook wel eens, zullen we de meningen dan overlaten aan de mensen die er verstand van hebben? Ja, laten we hier ook gewoon maar de streep trekken. Ja, maar dankjewel voor je poging om toch ook Kees tevreden te stellen door het weer even aan te kaarten. Dat was inderdaad de idee die ik erbij had. Had ik heus wel door. Ik wil nog even iets zeggen over de handtekening bij de pakjes bezorger. Ja. Het is gewoon een bewijs voor de. Voor degene, voor het bedrijf wat dat pakje aflevert, een bewijs dat het pakje afgeleverd is. Ja, dat maar niet dat het ook op de goede plek is afgeleverd. Nee, het is een schijnbewijs. Ik wou net zeggen, want dan kan natuurlijk de pakketbezorger die het in de sloot gooit ook zelf wel even een handtekening zetten. Nou ja, één keer in de zoveel jaar kom je wel een keer een bericht tegen dat een postbesteller, een postbode, dat die 1000 brieven achtergehouden heeft. Ja, of kijk eens in de buurt van een folderverdeelpunt hoeveel stapels folders je ergens in de bosjes terug kunt vinden. Ook zo'n voorbeeld. Ja. Het is gewoon een procedure. Het is een protocol wat ze bedacht hebben. Zoals je ook op sommige websites met je e-mailadres en een flutcode naar binnen komt. En een ander die vraagt aan je of je even in je mailbox wil kijken om te bevestigen dat jij het bent. Dat zijn gewoon waarborgen die ze proberen in te bouwen. Ja, maar dan gaat het wel over een extra drempeltje wat toch weer gecreëerd wordt. Ja, daar gaat het altijd over. Oké. Okay. Maar dat drempeltje is ook hetgene wat die bezorgende partij beoogt. Ja, dus het is een drempeltje en niet per se een controlepoortje. Nee, precies. Kijk, wat hebben we dat mooi gemetafoord. Nou, om eerlijk te zeggen, wat heb ik dat mooi gemetafoord. Dankjewel, hè. Ja, maar daar word jij voor betaald. Oh ja, dat is waar ook. Ik krijg hier gewoon geld voor. Ik zou het bijna vergeten. Nou, dankjewel, Henk. Goeienacht nog. Hey, prettige nacht. Doeg, hoi. Samen Max. NPO Radio 1. 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het stemmen voor het Eurovisie Songfestival is uitgesteld. Normaal gesproken kunnen landen in de rest van de wereld al stemmen voor de finale. Maar dat ligt volgens de organisatie stil vanwege het onderzoek naar Joost Klein. Wat er is gebeurd is nog altijd niet duidelijk. Wel is de Zweedse politie bij het onderzoek betrokken. Volgens de Zweedse publieke omroep zou Klein in Malmö een fysieke confrontatie hebben gehad met een fotograaf. En ook gaat het gerucht rond dat hij ruzie heeft gehad met iemand van de productie. Klein deed gisteravond niet mee aan de juryshow. Er werd een eerder optreden vertoond dat met veel gejuich werd ontvangen. En of Klein vanavond mee kan doen aan de finale van het Eurovisie Songfestival is dus nog onduidelijk. Bij een treinbotsing bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 90 mensen gewond geraakt. Een passagierstrein botste tegen een locomotief en een lege goederenwagon. Er wordt onderzocht hoe het mogelijk was dat er een lege wagon op het spoor stond. Het wordt niet uitgesloten dat door diefstal van kabels de signalen niet meer goed werkten. Burgemeester Halsema heeft in een spoeddebat toelichting gegeven over de ontruiming van de pro-Palestijnse protesten op de Universiteit van Amsterdam. Er werd pas ingegrepen toen het niet meer vreedzaam was, zei ze. En ook zouden voor 100.000 euro's aan kunst zijn vernield. De gemeenteraad was kritisch op Halsema. En in Mexico is het extreem warm. Dit weekend kan het zelfs meer dan 45 graden worden. Het is al de tweede hittegolf dit jaar. Door de extreme hitte woeden er tientallen natuurbranden door het hele land. De hittegolf heeft ook de vraag naar stroom flink opgestuwd, waardoor het elektriciteitsnet overbelast raakt. En ook is er watertekort en zijn sommige scholen gesloten. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, kans op wat mist. Verder wordt het een zonnige dag vandaag bij 18 tot lokaal 24 graden. Ook zondag veel zon en tot in de avond droog. Dan wordt het maximaal tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, een paar vragen nog te beantwoorden in het laatste uur van Nachtzuster. En we hebben nog 58 minuten. Dus als je nog rondloopt met iets wat je graag voor wilt leggen aan alle luisteraars van Nachtzuster, dan pak je de telefoon en bel je 0800-1121. Of je mailt me even op nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via X of via Facebook natuurlijk ook altijd iets doorgeven. En als je een appje stuurt naar de studio via de NPO Radio 1-app, dan betaal je daar helemaal niks noppes na daarvoor. Maar het wordt wel gelezen en wie weet bellen we je ook eventjes terug. Dan is er nog de mogelijkheid om te chatten tijdens dit programma via nporadio1.nl. Dus of gewoon radio1.nl werkt ook volgens mij. /nachtzuster. En dan kun je daar de chat aanklikken. En dan zie ik je verschijnen daar in het schermpje. Allemaal mogelijkheden om mee te doen dus. Weet jij wat het nadeel is van een kweekreactor? Weet je überhaupt wat een kweekreactor is? Dan weet je waarschijnlijk ook wel wat het nadeel is. 0800-1121. Louise die wilde graag weten wie er verantwoordelijk was voor dat ene zinnetje in de tekst van het Koningslied. De dag die je wist dat zou komen. Heeft iemand toegegeven dat hij dat zinnetje heeft geschreven ooit? 0800-1121. Martine wil graag weten waarom lelietjes van Dalen, die kleine witte bloemetjes, zo groot geuren. Dus waarom ze zo veel lekker luchtje afgeven. En Hans, die ziet bij warmere temperaturen, hogere temperaturen moet ik zeggen, vaak vogels vlak bij de snelweg of de autoweg op de vluchtstrook. Wat doen die vogels daar? Er zal toch iemand zijn die weet wat vogels daar uitspoken? Wat moeten die nou op een weg, vraag je je dan af? Nou ja, dat vraagt Hans zich dus ook af. En mocht je zelf een vraag willen stellen, kan dat ook. Hè? 0800-1121. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is I don't know. Nelly Furtado was dat. Oh, ik heb haar ooit mogen interviewen. Dat is wel echt heel lang geleden. En iedere keer als ik de naam hoor, dan denk ik weer... oh, wat was zij klein. Ze was klein en tenger en prachtig mooi. Maar ik voelde me echt een reus naast haar. Terwijl ik toch echt maar 1,70 meter lang ben. Maar goed, het doet er ook niet toe. Dat hoor je allemaal helemaal niet. En wat maakt het ook uit. Maar het liedje is natuurlijk sowieso een topper. I'm Like a Bird, hoorde je. Vogels op de vluchtstrook, de kerncentrale van Kalkar, oftewel de kweekreactor, de zinnetje uit het Koningslied, de dag die je wist dat zou komen, en de lelietjes van Dalen die zo extreem veel en lekker ruiken voor kleine bloemetjes. Dat zijn de onderwerpen die ik hier nog heb staan. We hebben nog even, dus je kunt je onderwerpen toevoegen, maar het zou ook wel fijn zijn als je nog her en der wat kunt beantwoorden, allemaal via 0800-1121. Louise. Met Louise, ja. Ik heb waarschijnlijk een antwoord voor Louise. Oh, Louise en Louise, dat komt goed uit. Zeg het eens. Ja, toch? Ja. Het gaat over het zinnetje in, van de dag die je wist is eindelijk hier. Het Koningslied. Nou, ja. Het Koningslied. Het is inderdaad gecomponeerd door June Eubank. Die heeft het toen vanaf gezien. Maar als ik heb het gevonden. De tekst. Er zijn meerdere personen bij aanwezig geweest die het geschreven hebben. Ja. Dat is onder andere Ali B. Bolle ja. Bof. Wie? Bolle Bof. Ik Bolle Bof? Bolle Bof, ja. Bolle Bof. Oké, okay, ja. Daphne Dekkers. Bolle Bof kom ik niet uit. Bolle Bof, Daphne Dekkers. De alliteratie zit er lekker in, ja. Ja, en dan Fouradi, Jan Lange Frans, Guus Meeuwis, Kraantje Poppy, Gerspar Doel en Jack Poels. En ik zal zeggen, het hele lied staat erop. En het is gevonden omdat Frederik Spicht, die zingt er ook een zin in. Ja. En het staat op, als je nu frederikspicht.nl doet, en dan krijg je Koningslied. Dan staat het hele Koningslied erop. En dan helemaal onderaan, dan staat muziek, John Eubank en tekst. Daar staan al die mensen op die er aan mee hebben gewerkt. Ja. Dus onder frederikspicht.nl. Maar dan heb je dus alle tekstschrijvers, maar die hebben natuurlijk niet met z'n allen die ene zin. Nee, precies. Zo gedetailleerd staat het er niet in. Maar het is wel zo van, het zijn wel de mensen. Ja, dat zou dan verder uitgezocht moeten worden, maar dat zijn wel de tekstschrijvers geweest. Ja, en dat zijn ook niet de minste namen, hè, die ze dan bij elkaar hebben gezet. Dat is wel ongelooflijk. Ja. Nee, behalve Bolle Bof. Nou, die is vast ook in bepaalde kringen. Daar struikelde ik over. Daarom kwam ik niet meer uit Daphne Dekkers. Nee, maar ik denk dat Bolle Bof in bepaalde kringen misschien wel gewoon echt wel een icoon is, hoor. Laten we, denk ik, mijn muzikale kennis heeft ook zijn grenzen. Dat zal zeker zijn. Ja. Maar ook inderdaad Guus Meeuwis en Gerspar Doel. En Ali B toen in die tijd. En Kraantje Papi. Ja. En ik zit even te kijken, want ik kreeg net... ik kreeg net een berichtje. Misschien staat het in de chat. Want voordat Nachtzuster begon, dus dat is echt wel 3:12 geleden... toen was natuurlijk het programma Vink, dat door Redouan wordt gepresenteerd eventjes deze weken. En daar... die draaide een liedje van Joost Klein, Florida. Ja. En daar zat een zinnetje in. Iemand zei dat net in de chat. Even kijken of ik... ja, hier, Clipsy in de chat. Die zegt in dat liedje, Florida... dat liedje begint met de dag dat je wist. Oké, dus dat komt daar ook vandaan. Nou, dat is een liedje uit 2009. Dus dat is dus ergens... misschien dat er toch in een bepaald muziekgenrehoekje gewoon de term de dag die je wist bij komen van Ali B en Lange Frans. Nou, ik weet niet, want de dag dat je wist, dat is correct Nederlands, maar de dag die je wist dat zou komen. Nee, maar het is wel. Er zijn 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Nou, er zijn 9 mensen die aan de tekst hebben meegeschreven. Ja. Dus wie het zijn heeft geschreven, dat zullen we misschien nooit weten. Maar in ieder geval, dat zijn de teksten. En het staat inderdaad, Frederik Spricht, die heeft toen ook... ja, hoe ik erbij ben gekomen dat ik dat heb gevonden. Dat is ook maar voor mezelf. Maar in ieder geval, frederikspricht.nl, dan Koningslied. Dan komt het hele Koningslied tevoorschijn. En ja, daar staat ook muziek John Eubank, inderdaad. Ja. En de tekst van al de mensen, maar... Van daaruit zou je kunnen gaan voortborduren. Ja, maar kijk, weet je, als je met al die mensen bij elkaar gaat zitten en je probeert samen een hit te maken, dan zit je natuurlijk niet bij te houden wie op welk moment, wanneer, waar het volgende woord heeft toegevoegd. Dus als er één. Dus ergens in deze lijst zit in ieder geval de verantwoordelijke voor deze zin. Precies. En ik krijg nu de opdracht van Clipsy. Corrigeer dit even, want Bagheera, die we straks ook weer gaan horen, die zegt het lied heet Florida 2009. Dat is waar, want het gaat over een herinnering van Joost Klein aan 2009. Oh ja. Maar het is uitgebracht in 2022. Maar dat kan ik wel corrigeren. Maar eigenlijk hadden we eigenlijk al besloten dat het niet helemaal niet dezelfde zinsnede was. Maar goed, en dan staat alles weer goed bij de juiste mensen op het horenvlies. Horenvlies, netvlies of ergens op een vlies. Ja. Als het maar ergens bij iemand op zijn vlies staat, dan kunnen we weer door. En dan dank ik jou voor het doorgeven van alle namen, inclusief Bolleboff. Ja, hartstikke goed. Maar goed. Als Louise, vanuit Louise, wat toevallig... Louise. Maar als het zou terug willen vinden qua tekst en de personen verder zou willen onderzoeken, dan Frederik... Ja, er zijn wel meer plekken waar al die namen staan, hoor. Maar dit is sowieso, Frederik Spricht is een hartstikke leuke Nederlandse artiest. Dus als mensen daar even op de site willen 100%. Kijken, doe dat vooral. Ja. Ik schijn zelfs een klein beetje op te lijken. Echt? Kun je ook zingen? Nou, helaas. ik heb ooit in een kerkkoor gezongen, maar... Nee, geen succes. Nee, geen succes. Oké. Nou. Ik heb wel een andere vraag. Daar kom ik, hoor. Ja, daar komt-ie. Ik heb een vraag. Ik heb al jarenlang iedere keer een onkruid wat terugkomt. En dat heet zevenkruid of zevenblad. Oh ja. Het schijnt niet te bestrijden te zijn. Nee. Ja. Heb je een idee? Of heeft er iemand een idee? Nou, ik las toevallig vandaag een artikel ergens dat... varkens helpen. Oh, nou, dan ik ga op zoek naar een buitenwijntje. Ja, mocht dit net even, zeg maar, een te groot spektakel worden... dan is er misschien iemand anders die een goede tip heeft. 0800-1121. Ja. Goed. En als het niet gaat lukken, nou ja. Ja, dan lukt het niet. Af. Ja, dan groei je vanzelf onder. Ja, goed. Okay. Dag Louise. Nou, nog een hele fijne voortzetting. Dankjewel. Okay. Doeg. Dag. Hoi. John. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik heb nog iets toe te voegen aan jouw lezen. Ja. Ik vraag me af of er in Nederland een DNA-bank of zoiets of een instantie bestaat... waar bijvoorbeeld nazaten of... bloedverwanten die je niet kent, je eventueel nog kunnen vinden. Oeh. En waarom moet dat in Nederland? Ik woon in Nederland. Ja. maar wil je er naartoe dan? Ja. Oh, ja, want tegenwoordig kun je zoveel doen online en met de post. Maar je wil dat in persoon. Dan moet je namen kennen. Ja, weet ik niet. Ik hoor de raarste verhalen altijd over DNA-onderzoek. Dat je iets op kunt sturen en dat je dan dingen terugkrijgt... waarvan je niet eens wist dat ze nog zouden komen. Oh, oké. Maar ik luister er altijd maar met een half oor. Dus misschien kunnen we beter uitgaan van de mensen... die daar meer verstand van hebben. Maar waarom wil je dit, John? Nou, ik word 60 binnenkort. Ja. En ik sprak tot met familieleden en met vrienden hadden we het erover. Over de kinderen en al dat soort dingen. Of en hoe je jeugdjaren zijn geweest. De twintiers en dergelijke. Ja. Hoe je misschien een beetje wild tekeer ging. Je dacht verder aan niks. Mm-hmm. En voor, toen zei Angel, voor hetzelfde geld is er iemand naar je op zoek. Een kind of zo. Ja. Yeah. Ik schrok me toen wezenloos. Oh, omdat yeah. ik dacht van, zal het echt mogelijk zijn, zoiets? Ja. Ja. Ik ken de namen van vroeger niet meer. Dus een, ja. Ja, je ik weet het echt niet. Weet. Nee. Ja. Je had soms dat je mensen gewoon even leerde kennen en dan... ja. Even leren kennen is een ja. heel mooie... Ja, weet je, ja. gewoon een one night stand en dan klaar. Ja. En dat bracht me nu... Ik kreeg benauwd bij dat onderwerp. Ja. Dat kan toch niet? En ik ben echt voornemens om als zoiets bestaat... om een, te kijken hoe dat moet, maar volgens mij bestaat het niet. Ja, volgens mij wel, maar ik vind het altijd heel raar. Want als ik namen of gegevens doorkrijg van iemand... dat kan toch allemaal helemaal niet van de privacywet? Dus dan moet nee. je al onderzoek doen met medewerking... van degene waar je onderzoek naar wil doen. Nee, dat is niet wat ik zoek. Kijk, jij laat jij dus ik zou mijn DNA-gegevens daar achterlaten. Ja. En ja. Als er iemand ook komt met een match... Ja, dan heb je natuurlijk die toestemming al gegeven door je precies. gegevens. Ja, dat is eigenlijk ook precies. heel logisch. Ja. Ja. ja. Dus, maar ja, ik weet helemaal niet of zoiets bestaat. Joh. Ja, maar zou je het leuk vinden als je je gegevens achterliet... en er melden zich 17 tweelingen? oh. Ja, of gewoon één dochter met weer 14 kinderen of zo. Dat je toch opeens een heel stukje familie erbij krijgt. Ja, ik denk altijd, als ze er zijn, dan wil ik het weten ook. Precies. Ja. Dus voor hetzelfde geld is er helemaal niet. Nee, nee dat zou... Nou, of ze hebben natuurlijk nooit zich gemeld dan bij diezelfde DNA-afdeling. Exact. Dat kan ook nog. Je hebt vaak dat mensen, naarmate ze ouder worden... op zoek gaan. Ja. Misschien om te kijken van is mijn vader of zij of is mijn moeder ook zoals ik ben. Ja. Of omgekeerd. Maar zover heb ik niet gedacht. Ik dacht van als er iemand is of als er iemand is, nou, hier ben ik. Ja, kleine stapjes. Klopt. Ja. En of ze nog 1000 kinderen hebben of als ze 17 zijn. Oh god, die goede god. Als je een heel klein beetje nadenkt, John, dan weet je wat de kansen zijn natuurlijk. Goed. Nou, ik heb een bruine huidskleur. Ik word nu nog rood. Is het nog alsnog blozen? Ja, ik heb nu een beeld van jou, dat wil je niet weten. Dat er echt hordes verloren kinderen opkomen duiken... uit alle hoeken en gaten van het land. Ja. Goed. Nou, maar de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Dus als iemand daar een antwoord op heeft, 0800-1121. Dank je wel, hè. Graag gedaan. Goeiedag, sterkte. Ja, nee. Doeg. Ik zal nog eventjes heel snel de crypto voordragen. Het cryptogram voor vannacht, die luidt als volgt. Erop lopen valt al niet mee, laat staan dansen. Erop lopen valt al niet mee, laat staan dansen. De oplossing moet bestaan uit 6 letters. En die kun je alleen doorgeven via de telefoon 0800-1121. Erop lopen valt al niet mee, laat staan dansen. Ondertussen luisteren we naar Sister Sledge en We Are Family. We'll be right back. just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family. Yeah, sing it to me. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. Oh, I can hear you guys. Yes, everybody sing. Ooh. We have faith in you and the things you do. Hey, hey. I got all my sisters with me. Oh, we are family, hoor je. 0800-1121 is het telefoonnummer. Is er een DNA-bank waar je kunt aanmelden, waar andere mensen zich ook aanmelden als ze willen weten of ze nog ergens familie hebben rondlopen? 0800-1121. Hoe komt Louise af van 7 blad in haar tuin? En Martine wil weten waarom lelietjes van Dalen zo, ik wil steeds zeggen, luidruchtig geuren. En het klopt natuurlijk niet, maar het is wel. Je krijgt wel meteen een beeld van wat ik bedoel. Louise, die wil. Oh nee, die hebben we zo ver mogelijk, denk ik, beantwoord. Cesar wil nog steeds graag weten wat de nadelen van een kweekreactor zijn. Is er dan niemand wakker die weet überhaupt wat een kweekreactor is en wat dan een nadeel eraan zou kunnen zijn? En Hans, die wil graag weten wat vogeltjes op de vluchtstrook doen van. Snelwegen en autowegen als het warmer wordt. 0800-1121. En dan had ik nog een crypto. Er valt, even kijken, erop lopen valt al niet mee, laat staan dansen. Dat kan alleen via de telefoon. 0800-1121. Heb ik alle administratie nu weer goed doorgenomen? Ja, ik heb alle administratie goed doorgenomen. Fred? Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. De oplossing van de crypto is. Nee. In koppertje 11 letters. Ik krijg echt een hartverschuiving, nee. Fred. Ik zal je even wakker houden. Nou, ja. Ik zit echt weer. Ik kan de rest van. Pas vanavond. Nou ja, vannacht na alle ontwikkelingen bij het Songfestival. Pas zondagochtend kan ik weer slapen. Nee, want de oplossing mag je alleen geven als je er speciaal voor belt. En dat, ja, dat weet, maar weet ik niet dat jij dat weet. Nee, dat weet ik. Het gaat alweer. Ja. Ja. Maar ik dacht, ik ben toch aan de telefoon, ik zal je eens even wakker houden. Nou, heel erg bedankt. Ik heb een vraag en ik heb ook twee antwoorden. Ja. Daar beginnen we mee volgens mij, hè, met die antwoorden. Ja, doe maar. Ja, die vogels langs de weg, dat is als het warmer wordt, daar is een term voor. Oh. En ja, dat heet bermtoerisme, heet dat. Ja. Maar... Maar zitten ze dan op een klapstoeltje een krantje te lezen? Dat zijn duiven, die zijn gek. Nee, die zoeken natuurlijk voer. Ja. Dat op een of andere vaak is het zo, want bij ons zitten ze op de landweggetjes. Ja. Ja, daar vallen allerlei dingen op de weg wat mogelijk voer is. En dat wordt door alle wielen, banden, zou ik maar zeggen, dat wordt nooit verspreid. Terug op de weg, dat wordt altijd aan de randen van de weg komt het neer. Net zoals kleine steentjes, die komen uiteindelijk ook allemaal aan de randen van de weg neer. En ja, ik blijf het zeggen, het zijn die idiote duiven die daar zitten. Want dat zijn dezelfde duiven die altijd voor je fiets vliegen. Oh. Die als die wegvliegen, dan vliegen ze niet opzij, maar dan vliegen ze voor je uit. Ja, dat zijn kamikaze duiven. Ja, maar die denken gewoon dat ze snel zijn. Hè? Maar die verwarren zich met postduiven, denk ik. Maar die vliegen voor je uit. En dat kun je net zo lang... Tegenwoordig rijd ik gewoon door. Maar heb je dat nooit gezien? Dat die dan zo heel raar gaan vliegen naar links en rechts. En uiteindelijk komen ze voor. Nou ja, goed. Nee. Voor je vooruit. Maar dit zijn duiven? Eigenlijk, Duiven die denken dat ze heel snel zijn, die dat niet zijn, die te dicht bij auto's gaan zitten, omdat ze gewoon ook nog eens een keertje een beetje tureluur zijn. En die zoeken daar. Maar waarom zoeken ze dan met warmer weer naar eten daar? Want als het koud is, wil je daar naar. Maar dat is mij eigenlijk eerlijk gezegd nooit opgevallen, hoor. Dat het bij warme weer is. Oh, misschien dat je ze dan zitten er bij jou eerder, altijd. Ja. Ja, of dat je je raampje op hebt dat je uit het raam hangt en dat je ze dan ziet. Maar ik. Dat is mij nooit opgevallen. Misschien dat er in mei en juni meer, of in juli ook nog, meer vogels gewoon überhaupt zijn. Nou, ik denk, want je begon goed, maar ik denk dat er in die tijd meer zaadjes zijn. Ook nog natuurlijk. En weg was je telefoon of niet, Fred? Ben je er nog? Nee, ik hoor gewoon, ik heb inmiddels zo'n ontwikkeld gehoor dat als een telefoonlijn afgebroken wordt, dat ik onmiddellijk ook het kraakje herken. Dat is toch ook wel verdrietig. Ja, we waren nog niet klaar met Fred, maar de telefoonlijn van Fred was er wel klaar mee. Arno? Ja, goedenavond, nachtzuster. Goedenavond, Arno. Je moet eventjes alles technisch goed op elkaar afstemmen. Je hebt je radio aan, je zit met de speaker aan. De telefoon aan de horen. Ja, heel goed. Joh, neem je tijd, we hebben nog een half uur. Ja, inderdaad. Nee, ik ben gewoon een beetje hartkloppingen. Een beetje lekker bezig. Even kijken. Ik had dus, hoorde je noten kreet om mijn vragen. Dus ik word u er graag voort op de bermvraag. Ja. Zojuist nog besproken. Ik ben zelf een fietsenrijder. En er vliegen wel eens vogeltjes als kamikaze piloten vlak voor je, weet je, ze zitten in de bosjes te wachten. Op de berm. Ja. En dan vlak voor je fiets. Nou, vliegen ze vlak voor je fiets langs. Ja. En vraag ik me ook af, waarom doen ze dat? Zelf dacht ik aan insecten of zoiets. Dat de lucht of zo die insecten doet opvliegen. En dat ze zo een gaatje mee proberen te pikken, die vogels. En, maar misschien doen ze het wel om een reflex of wat dan ook te testen. Ik weet het niet. En dus zijn het duiven? Want ik hoor net van Fred dat duiven als een soort wilde beesten rondfladderen. Ja, nee, dat heb ik dus nooit meegemaakt. Nee, oké. Okay. Dat geval zouden duiven overlijden. Of, ja, dat doen ze dus ook wel eens. Ja, ja. Maar het zijn kleine vogeltjes. Ja, inderdaad. Van die kleine, snelle vogeltjes. Ik kan ze inderdaad niet herkennen. Vliegen recht voor je fiets langs? Recht. Maar dwars op mijn rijrichting. Ja, heel onverstandig op zich. Zou de evolutie toch iets aan moeten doen? Oh, bij jou gaat het goed. Oh, gelukkig. Okay. Met een bekje. Okay. Oh. Nog okay. Nooit, hè? Nee. Nou, gelukkig. 0800-1121. Ik hoop dat we het nog redden. Want inmiddels hebben we natuurlijk nog 25 minuten om alle vragen te beantwoorden. Maar hey, meestal lukt het. Dus ik heb goede hoop, Arno. Liever antwoorden dan vragen, toch? Nou, nu wel, ja. Het laatste half uur is het wel fijn als we de antwoorden nog allemaal mooi rondkrijgen. Dan zal ik mijn vraag bewaren tot een andere. Je hebt net je vraag gesteld. Ja, dat klopt inderdaad. Mijn tweede vraag bedoelde ik. Oh, oké. Ja, dat doen we een andere keer dan weer, Arno. Want anders dan lukt het allemaal niet meer. Ja, dus dank je wel in ieder geval. Heel erg graag gedaan. En wel thuis en prettige dag. Dankjewel, Arno. Hoi. Ben je er weer, Fred? Ik ben er weer, ja. Hoi. Nou, gelukkig. Ik weet niet wat er gebeurde. Ja, af en toe dan zeggen al die telefoonlijnen, zeggen krk, en dan is het afgelopen. Ik denk dat er een duif tussen zat. Dat zoiets kan ook nog. Die denkt, er wordt hier kwaad over ons gesproken. Ja, precies. Ja. Hey, maar ik heb de vragen nog niet gesteld. Dan moeten we echt vaart gaan maken. Hè? Want anders dan zitten we straks met overtollige vragen. Nou, ik denk dat het een hele simpele vraag is. Want ik denk, waarom weet ik dat niet? Nou, als het heel koud is geweest en het heeft gesneeuwd. Ja. En het wordt daarna weer warm. Dan, wat er dan gebeurt is dat die sneeuw dooit. Hè, dat noemen we dooien. Maar als ik iets uit de vriezer haal. Dan, als het dan warm wordt, dan noem ik dat niet dooien, maar dan noem ik dat ontdooien. Ja. Ja, dacht ik, ont? Wat betekent dat ont eigenlijk? Want als je iemand. Ik ken het alleen van ons hoofden en zo. Maar, ja, het is ont doet iets raars, hè? Net als in ontbijt. Ja, heb ik ook wel eens dan iets met bijten en dan ontbijten. Ja, ja, niet bijten. Ja. Maar, nou ja, ik dacht, waarschijnlijk is het iets wat ont doet, ja. En er zal wel iemand zijn die het misschien weet, of anders als de, nou ja. Ja. Ja, vast wel, want het komt ergens, ja, Clipsy die zegt ook meteen ontwaken, daar heb je het ook. Ja, nou, terwijl je eigenlijk wakker wordt. Ja, die zou eigenlijk ontslapen zou het moeten zijn. Ja, dus dat is raar, hè? Je waakt en je ontwaakt. Ja, ja. Oké, ik zeg 0800-1121. Inmiddels hebben we nog iets meer dan 20 minuten. Dus we hebben goede hoop om het allemaal nog te beantwoorden. Dus dank je wel, Fred. Dan moet ik snel ophangen, ja, precies. Ja, precies, okay. Dan moeten we wel door. Maar ja, zolang er niemand belt, kunnen we eindeloos praten natuurlijk. Maar laten we hopen dat dat nog gebeurt. 0800-1121. Dank je wel. Okay. Dag, Fred. Hoi. Henry. Hoi, ik zit rechtop in bed met een Nederlandse vlag over me heen. Oh, nou lekker, pas maar op, anders word je geschorst. Mag je niet meer meedoen. Ja, en dan wordt de puntentelling helemaal stopgezet. Ja, en dan gebruiken we een oude opname van jou om je op te beoordelen. Ja. Ja, het is wat. Ja. Ja, dat wordt wel schrikken. De hele puntentelling is stopgezet. Ja, hou op met me. Ik kan echt niet meer. Ik heb echt naar die zaterdagavond toegeleefd. Ik ging ervan uit dat we gingen winnen. En nu zit ik... Kijk, andere mensen zijn gewoon gisteravond naar bed gegaan. En die denken van, nou, we horen morgen wel wat er met Joost Klein aan de hand is. Dat hij opeens verdwenen is vanaf het Songfestival. Maar ik ben de hele nacht al wakker. Dus ik zit de hele tijd met allemaal vragen in mijn hoofd. Ja, en het worden alleen maar meer vragen. Het worden alleen maar meer vragen en nergens antwoorden. Want iedereen is even slapen en die gaat zich er straks weer over buigen. Nou, goed, waar belde je over? Nou, de crypto. Oh, de opgave van vannacht die luidt... erop lopen valt al niet mee, laat staan dansen. En dan wilde ik graag een oplossing van 6 letters. En wat heb je dan voor me in petto, Henry? Hakken. Nou, die moet je even uitleggen, hoor. Nou, er zit in het nummer van Joost Klein... daar zit dus een scène in met hakken. En als je jouw crypto... Ja, dat zijn ook hakken van bijvoorbeeld de dameshakken, zeg maar, die uitstekende punten aan de achterkant. Of ja. Ja. En hakken is natuurlijk de dansstijl waarbij je schoksgewijs op en neer beweegt, terwijl je van de ene been op de andere springt. Ja. Zo is hij helemaal rond. Nou, en dat betekent met 6 kloppende letters en het antwoord hakken... dat jij iets in de post krijgt, Henry. Hartstikke goed. En gauw door, hè? Ja, gauw door. Verder. Nou ja, dan moeten mensen eerst bellen, hè, met antwoorden. 0800-1121. Dankjewel. Hoi. Doei. Eventjes kijken, want dan moeten we dus inderdaad... Ik zeg, er belt niemand, maar er gaat nu een lijn. Maar ik zal heel even zeggen wat we nog nodig hebben. Waarom zeggen we ontdooien terwijl het dooien is en niet ontdooien? Net als bij ontwaken, dat is ook wakker worden en niet wakker worden. Arno wil weten waarom kleine vogeltjes vlak voor zijn fiets langs vliegen. John wil weten of er een DNA-bank is waar je kunt aanmelden. Zodat als mensen naar jou op zoek zijn, je kunnen vinden. Louise wil weten hoe ze 7 blad uit de tuin kan verwijderen. Martine die vraagt zich af waarom lelietjes van Dalen zoveel geur verspreiden voor zo'n klein bloemetje. Cesar wil meer weten over een kweekreactor. Nou, dat is nog het lijstje. En we zijn altijd zo blij als we alles kunnen beantwoorden. Dus mocht je een beetje willen en kunnen helpen, je hebt nog 20 minuten. 0800-1121. Mark. Goeiedag. Dag Mark. Ik had eigenlijk 2 dingetjes. Er is een documentaire dat heet De Man met 100 kinderen. Dat vond ik wel grappig. Ja, maar dat is toch een arts die zichzelf als zaaddonor gebruikte? Nee, dat is een andere documentaire. Oh, oké. Deze documentaire heet echt... De moment, nee, dat vind ik meer crimineel. Dat vind ik niet grappig. Nee. Dat andere is... wel de titel natuurlijk al wel. Vind ik weer grappig. Ja. Maar, en dan het volgende. Waarom krijgt Joost Klein niet gewoon een boete als hij iets misdaan heeft? Dat hij gewoon, dan had hij ook gewoon die jury optreden kunnen doen. Geef je iemand die in de fout is gaan achteraf gewoon een behoorlijke boete als hij zo asociaal... Mark, ik vind het... Sorry, ik wil echt... Over het algemeen ben ik echt heel aardig. Maar ja. Ik denk... ten eerste weten we helemaal niet wat hij gedaan heeft. Nee, maar ten tweede weten we helemaal niet wat hij voor... Wacht. Ik zit midden in een zin. Ten tweede weten we helemaal niet wat hij heeft ondertekend. Want als er gewoon afspraken zijn gemaakt van... als je dat en dat doet, dan vlieg je eruit, bij wijze van spreken. We weten dus niks. En we weten niks. Dus hoe kunnen we nou zeggen van waarom geven ze geen boete? Niemand weet wat er gebeurd is. Nee, maar luister nou. Het is toch raar dat je uitgesloten wordt van de contest... als ze niet weten wat er is gebeurd? Nee, maar zij weten wel wat er is gebeurd. Dat zijn ze aan het onderzoeken. Ja, waarschijnlijk heeft hij zich misdragen. Dan kan hij toch achteraf gestraft worden? Ja, maar waarschijnlijk. We kunnen niet uitgaan van waarschijnlijk. We hebben geen flauw idee. Nee, maar als hij iemand achteraf straft... dan kan hij toch gewoon zijn ding blijven doen. Ja, lekker makkelijk. Nou, dat kan jouw mening zijn, maar we weten niet wat hij gedaan heeft. En als waarom reageer je zo bozig? Nou, omdat ik vind het gewoon heel moeilijk dat iedereen hier al conclusies aan verbindt. Ik trek juist helemaal geen conclusie. Jawel, want je zegt, waarom krijgt hij geen boete? Daar kan toch niemand iets zinnigs over zeggen? Laten we het al anders formuleren. Ik vind het gewoon gek dat hij niet aan zijn jury optreden mee mag doen. Terwijl we nu niks weten. Mark, stel. Ja. Als je deelneemt aan het Songfestival... dan is de afspraak, ik zeg maar even wat... dat als je je vieze sokken in de kleedkamer van je buurman legt... dan word je gedisqualificeerd. Als dat een bindende afspraak is waar van tevoren over gesproken is... en wat ondertekend is... en je legt toch je vieze sokken in de kleedkamer van de buurman... Ja, als daar dan de straf op staat, je wordt gedisqualificeerd... dan word je gedisqualificeerd. Dus waarom die geen boete krijgt... is echt niemand die daar iets zinnigs over kan zeggen... als we niet weten wat er gebeurd is. Nee, maar het gaat me ook niet zozeer omdat hij gestraft wordt. Ik ben helemaal met bezig dat we het niet weten. Vond ik ook bij Jury van Gelder. Die mocht op een gegeven moment niet meedoen. Ja, dan hoor je dat hij zich misdragen heeft... en dan mag hij ook niet meteen meedoen met de ringentoestand. Dus ik denk dat onze ideeën veel dichter bij elkaar liggen dan misschien. Het is geen vraag, want we kunnen niet een vraag beantwoorden... waar gewoon echt helemaal niks over bekend is nog. Of er moet nu iemand van de achter de schermen bij het Songfestival bellen en het uitleggen. Ik vind het echt nog veel raarder als we niks weten. We weten niks, dus je mag niks weten, dus je mag niet meedoen. Nee, maar wij weten niks, maar zij weten wel wat er gebeurd is. Alleen ze onderzoeken het nog keurig. Journalisten kunnen er toch altijd achterkomen? Nou, was het maar waar, zeg. Dan zouden we het echt al lang al weten. Nee, maar als er heel veel aan de hand was... dan hadden ze toch ook al lang iets gevonden? Dat weten we niet. Dat weten we niet. Ja, maar we kunnen er van alles bij bedenken. En dat is ook het trieste van niks weten natuurlijk. Dan gaan we van alles verzinnen. Maar het zegt allemaal niks. We moeten afwachten. Nee, maar het zegt sowieso allemaal niks. Maar ik vroeg hem gewoon af, waarom zou dat niet kunnen? Nou ja, dat is meer het idee. Maar er is geen antwoord op. Omdat je, dan kun je achteraf iemand alsnog straffen... en dan kan hij gewoon zijn eentje blijven doen. En dan krijgt hij achteraf straf of niet. Of niet, hè? Ja, maar ja, ik weet niet of je nou... Ik weet niet over welke dingen je kunt zeggen dat niet kan. Dus ik kan er niks zinnigs over zeggen. Is toch ook met autorijden zo? Dat je achteraf gestraft wordt en krijg je een boete. Ja. Ja, maar niet met moordzaken. Nee, maar dit is waarschijnlijk ook... Ja, ik ga we weten het niet. We weten het niet. Alhoewel ik denk dat het geen moordzaak is, maar we weten het niet. Nee, nou, ik ga nu even weer door, Mark, met vragen en antwoorden. Maar ik zou vooral niet boos worden op een luisteraar. Ik ben nooit. Als jij mij nu al boos vindt, dan heb je mij nooit boos meegemaakt. Dit is wat tegen vrouwen zeggen als je ongelijk geven. Nee, jij mij ook niet. Goed. Doeg, Mark. Oké, dan. Hoi. Fokko. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fokko. Ja, goedemorgen. Ik heb een antwoord over dat Zevenblad. Ja, fijn. Ja. Nou, bij mij is dat geleerd, als je een nieuwe woning krijgt, zeg maar... dan ga je aardappelen bouwen en daarmee haal je er onkruiden mee uit. De wortels, hè? Die gekke wortels van zevenblad. Oh, doen aardappels dat? Nee, maar doordat je aardappelen bouwt, maak je die grond los. Want je wil die aardappels eruit hebben, ja? Ja. Snapt u? En ja. Dan komt het zevenblad ook los. Ja, dan komt die wortels van zevenblad. Dat zijn heel lange wortels. Ja. En daardoor heb je zo de wortel te pakken. Oh, slim. Nou, wat een goede oplossing. Ik weet niet of ze zin heeft in aardappels, maar... ja, kijk, het is wel heel moeilijk. Als je al een hele bloementuin vol hebt met een spul, kijk, dan is het heel moeilijk, hè? Dat begrijp je ook wel. Maar als je dat doet, ze even met nieuwbouwwoningen bij ons dan in Noord-Nederland. Ja. Dan gaan ze, zeg maar, eerste jaren aardappel bouwen. Ja, want je hebt allemaal nieuwe grond, je weet niet wat erin zit. Eerste jaar aardappel bouwen in het voorjaar. In de herfst ga je aardappel eruit halen. En dan ga je mooi gras zaaien. Ja, nou, dat zijn de tips. En jij houdt er nog patatjes aan over ook. Ook nog, ja. En je hoeft niet te sproeien. Hey, hartstikke leuk. Dat mag niet meer, ja. Ik vind het een mooie suggestie. Ik ben heel benieuwd of die gevolgd gaat worden. Ja, ik hoop het wel. Ik luister altijd naar het programma. Dat is leuk om te horen. Hartstikke fijn. Fijn dat je dat doet. Ik namelijk. Ik ben een nachtchauffeur. En dan luister je automatisch naar uw programma. Ja, oh, dan moet je. Ja, en dan heb je automatisch radio aan. Ja, leuk, hè? Ja, en dan automatisch op Radio 1 natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nou, ik ben er blij mee. Dankjewel, Fokko. Graag gedaan. Hoi. Doeg. José. Ja, hallo met José. Hi. Ik bel even over de vogeltjes langs de weg. Ja. Maar ik haak nog heel even aan op het zevenblad. Ja. Mag dat? Ja. Dan ga je ook aardappels kweken? Nee, juist niet. Want ik zou het niet durven. Want in een nieuwbouwwijk, je weet helemaal niet wat voor grond je hebt. Oh. En als je dat gaat opeten, die aardappels, ik weet het niet. Maar ik heb ooit eens een woning gehad. Daar was de tuin helemaal verwaarloosd. Ik had geen kennis van wat dan ook. En ik heb die grond 3 keer omgesplit en al die worteltjes eruit gehaald. En ik heb nooit geen zevenblad meer gehad. Oh. Maar ik had gelukkig een verwaarloosde tuin. Dus dan kan je wel gaan spitten. Als er allemaal al bloemen, mooie bloemen staan, is het echt wel wat lastiger. Ik weet niet of het waar is, maar Kassang, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Kassang die zegt in de chat, die zegt zevenblad is eetbaar. Dus om er vanaf te komen kun je het gewoon opeten. Jawel, maar het groeit harder dan dat je het kan eten. Ja, het gaat heel hard, hè? Ja. En je eet het als het jong is. Oh. En dan kun je het in een stamper doen of in een salade of in een soep. Dat dan ook. Dat is heel lekker en heel gezond. Het is wel, we gaan er naartoe dat eten schaarster wordt en gezond eten moeilijker wordt. Ja, dit is heel leuk. En de natuur geeft heel veel. Ja, we hebben gewoon een plantje dat als een gek groeit. Net als brandnetel. Ook heel lekker in de soep. Maar dat is wat anders. Maar een stukje zeesblad laten staan in een tuin in een hoekje. Ja. Dan zeggen en dat bijhouden. Het bloeit prachtig met witte schermen. Oké, maar als je eventjes 3 weken op vakantie bent, dan staat de hele buurt vol. Als je het bijhoudt, niet. Je kunt er ook nog een beetje een dingetje rondom zetten. En zo'n golfplasticje. Oh ja. In de grond. Nou, zijn we nog even aan de tuinieren geslagen? Ja, tuinieren. Ja, dat is mijn hobby. die vogeltjes, ik had gewoon maar een idee. Maar het kwam zo lang voorbij dat ik dacht, ik stuur een chatje en ik bel toch maar even. Ja. Wat ik denk, en het is gewoon maar een hint, dat ik die vogels, als het warm weer is, zoeken ze verkoeling. En met zo min mogelijk energie. Ja. Dus als je dan langs voorbij bewegende projecten zit, of vliegt, heb je extra wind. Ja. Ja, en dan ook krijg je die verkoeling, want dat is nummer 1. Ze mogen niet te warm worden. Nee, dus ze gebruiken gewoon de auto's als een soort ventilator. Ja, dat denk ik. En de fietsrad. Oh ja. Slim. Ja, ja, tenzij je tussen de wielen komt natuurlijk, maar verder ja, is het slim. Maar ja, goed, dan moeten ze dan achterkomen en dan kunnen ze er maar eentje achterkomen dan. Ja. En dan hoor je er nooit meer wat over. Nee, nee. Ja, dat, nou. Het klinkt vrij logisch, José. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. En je weet niks over lelietjes van Dalen toevallig? Ja. Oh. Want, heerlijk. Ja, maar waarom? Hoe kan het nou dat er zoveel geur komt uit zo'n mini-bloempje? Ja, die heeft gewoon ontzettend veel nectar. Oh. Dat is gewoon een extract. Het is prachtig. Ze maken er natuurlijk ook parfum en zeep en alles van. Ja, waarschijnlijk ook omdat het omdat zo daar stevig. Omdat daar zoveel ontzettende etherische olie in zit. Ja. En het was, even tezijde, mijn moeders lievelingsbloemetje. Mm, zo, ja. Ja. Ik zag het nu, omdat ik dan even ga zitten zoeken. Want ik weet echt niks van plantjes. Maar het is inderdaad een mooi plantje. Ja, het is een woekeraar. Maar je trekt het er ook zo weer uit. Ik heb het op haar grafje gezet toen het overleed. Maar het is een woekeraar, maar niet zo erg als het zevenblad. Nee, je trekt het eruit. Het zijn allemaal wortelstokken, maar niet van het lelietje der dalen. Der dalen is het eigenlijk. Oh, daar belden ook mensen over. Dat je lelietje der dalen moet zeggen. Der dalen, dus de ouderwetse benaming is natuurlijk oud-Nederlands. Oh. En dat geeft nog meer cachet. Het klinkt wel deftiger. Ja. Maar het is heel mooi. En als het bloeit, dan word ik altijd blij en denk aan mijn moeder. Nou, mooi. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. Dat je dat nog even ook deelde. En een goed weekend, hè, José? Ja, dank je wel. Jullie ook allemaal daar. Dag. Robert. Dag, zuster. Hallo. Uw huisbioloog meldt zich weer. Ja. Over de kweekreactor. Ja. En waarom die zo omstreden is. Nou, een kweekreactor is een zogenaamd ingerichte kernreactor. Dat het eindproduct of het afvalproduct plutonium is. Oh. En plutonium is een van de makkelijkste splitsbare atomen waar men atoombommen van kan maken. Dus wat je eigenlijk krijgt is een atoombom in een omhulsel. Oh ja, dus dan dat heeft natuurlijk niet alleen maar voordelen. Dat heeft weinig voordelen. Plus dat het iets te veel energie oplevert. Je moet het wel kunnen beheersen. En ja. Het is een kweekreactor is eigenlijk een atoombom in wording. Ah, nou ja, dan begrijpen we wel dat daar nog even van afgezien is in Kalkar. En überhaupt zijn, wat men altijd zegt, dat kernreactoren CO2-vrij zijn. Dat is één grote onzin. Oh, oké. Noteren we dat ook nog even. Je moet naar het totaalpakket aan CO2 opbrengst en kosten kijken. Dus net als een gewoon normaal economisch vraagstuk. En het kost zo verschrikkelijk veel, of het levert zo verschrikkelijk veel CO2 op om al het beton en al het staal te produceren om zo'n reactor in elkaar te zetten, dat pas na 40 of 50 jaar onder het omslagpunt komt dat een reactor minder CO2 oplevert dan een gascentrale of iets dergelijks. Oh, want ik hoor steeds als het daarover gaat, over die kernreactoren steeds 30 jaar. Maar dat is zelfs nog langer, zeg jij. Ja. Okay. Maar ja, meneer Timmer Frans, die gelooft wel meer fabeltjes. Die steek boven water had ik nog niet aanzien komen. Nou, ik weet niet of je de debat hebt gevolgd bij de verkiezingen. Maar er schijnt ineens een verschrikkelijk voorstander van kernenergie te zijn. Ja, maar dat zijn meer mensen op het moment, hè? Omdat er toch ergens oplossingen vandaan moeten komen. Ja. Nou ja, dat snap ik. De enige oplossingen zitten in hernieuwbare energie. Ja. Dat er zijn. Dan had ik ook nog iets over het zevenblad waar men een grote discussie over heeft. Je moet het wel goed te benamen, want het is Japans zevenblad. En de makkelijkste weg is om de gemeente te benaderen, want het is gewoon een exoot. En daar staan zij van, en die zij te verwijderen. Oké. Okay. Dus de ongedierte bestrijding van de gemeente bellen. Ja. En ik heb inderdaad begrepen laatst uit mijn vakblad dat er in Amersfoort een omgeving dat er varkens worden ingezet voor. Ja. Om het te verwijderen, omdat dat die schijnen het lekker te vinden. Ja, dat toevallig was het eerste wat ik zei toen Louise vroeg wat kan ik doen aan Zevenblad, zei ik, oh ja, varkens. Dat was wat ik had onthouden. Het was ook echt alles wat ik had onthouden van dat verhaal. Ja, weet je toevallig... Oh, sorry. Maar weet je ook toevallig iets van vogels, Robert? Ook, die had ik ook nog, ja. Even, want we zoeken nog... Want ik krijg nu een appje van Fred die zegt... Nou, vogels die gaan niet langs de weg zitten om af te koelen... want ze hebben geen poriën. Nou, überhaupt is een iets zwarts dat straalt warmte uit. Dus dat is een hele grote onzin. Oh ja, dan moet je dan niet gaan zitten natuurlijk. Nee. Maar waarom zitten ze er wel? Ze zitten er volgens mij omdat insecten redelijk versuft raken... als ze tegen een voertuig op botsen. Ja. En dan hebben de vogels een makkelijk maaltijdje als ze daar blijven zitten. Oh ja, dat is er ook natuurlijk allemaal nog. Want die houden wel van een insectje. Ja. En weet je ook waarom sommige vogeltjes opeens vlak voor fiets langs gaan? Nee. Want ik weet wel, ik kan me van vroeger herinneren... toen ik nog zeg maar over de Zaanse Schans naar school moest fietsen... dat die vogeltjes, als ze een nest hadden... dat ze dan expres langs je gingen vliegen om je af te leiden... zodat je niet naar het nest ging. Ja, dat is meer aan schijnaanvallen, zei dat. Wat zeg je? Dat zijn misschien meer schijnaanvallen. Schijnaanvallen. Ja, nee, daar deed het mij aan denken, het verhaal van Arno. Ja. Maar goed. Nou, dan dank ik je weer hartelijk, Robert, voor al je bijdrage. Tot de volgende keer van uw huis weer lopen. Oké, goed weekend. Doeg. Steven? Ja, goedemorgen. Hi. Ik ben blij dat je me met Steven noemt, want... Als je een schip hebt, heb je een voorsteven en een achtersteven. Dat is een bevestiging van datgene. Maar als je onthaart, ja, dan is het een aanduiding van de ontkenning van het door het grondwoord genoemde handeling. Ontkenning van de handeling. Ja. Of ontkenning van meerdere dingen die dus ontpitten, ontkrachten en dergelijke. Ontkennen, en ja. Dat denk ik ook even aan mijn eigen naam. Ontsteven? Nee. Voorsteven, achtersteven. Dat zijn voorvoegsels. Bij het hoofdwoord? Ja. Oké. Okay. Maar hoe zit het dan met ontdooien? Want dooien is op zich al dooien en ontdooien is ook dooien. Dus ontkenning. Ontkenning daarvan. Nee, want ontdooien is niet bevriezen. Ja, ja, ja. Oh, ja, maar daar is geen oplossing voor. Oh. Het is namelijk zo dat dit woord ook met ant te maken heeft in het Oud-Nederlands. Ja. En antwoord is ook niet een ontkenning, maar juist een bevestiging van de ont, van het grondwoord. Maar dat is een terugwoord. Dat is een terugwoord. Ja, nou ja, ontdooien is natuurlijk ook terugdooien van iets wat je eerst bevroren hebt. Het is een vervoeging van oud-Nederlands gebruik, woord van het gebruik. En die vervoeging van ont heeft altijd nog de voorkeur gekregen in bepaalde dialecten, bijvoorbeeld in Nederland. Oké. Okay. Ja. Ik heb meer nu zelf. Meer kan ik er nu over zeggen. Maar ik heb nu wel zelf bedacht dat ontdooien, dat je dat doet met iets wat je eerst zelf bevroren hebt. Ja, het kan ook een tegenstelling zijn. Dat je het terugdooit, net als dat je. Dat ontwaken is iets wat je doet nadat je van waken in slaap bent gevallen. Juist. Oh. Dat is de oorzaak daarvan. Maar er wordt in een gewoon woordenboek niet zo makkelijk over gepraat. Maar wel een etologisch woord, etymologisch woordenboek. Oh ja, natuurlijk. Nou ja, en wij besluiten dat nu gewoon. Dus Steven, heel hartelijk bedankt voor het ontrafelen van dit hele verhaal. Gaan we naar Bagheera, oftewel Martin, die altijd nog even in de gaten houdt wat er op sociale media en in de chat en op andere gebieden nog gebeurt. We hebben hebben. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben nog twee vragen openstaan. De DNA-bank en de vogels die voor je fiets langs vliegen. Voor de DNA-bank bij de FIOM kan jij je DNA insturen als je een donorkind bent. Oh. Voor recreatief gebruik is er geen donorbank in Nederland. Maar als je donorkind bent, dan moeten de donorvaders zich toch ook melden? Ja, maar goed, om die te matchen is daar heeft de FIOM een databank opgegeven. Oh, oké. Okay. Ja. En voor die fietsen, ja, daar vooral in het s'avonds, dan heb je ook je lampje aan. Dus ze gaan op de insecten af. Oh, en die komen weer op de lichtjes af natuurlijk. En die komen weer op de lichtjes af. Oh ja. Ja. En even bij de zevenkruid heel kort. Het is echt belangrijk, als je maar een klein stukje wortel laat zitten, dan groeit hij weer terug. Dus je moet echt ruim de grond uitsteken. Zo lief dat jij je daar dan ook echt druk van maakt. Dat je denkt van, als mensen maar wel weten dat ze ruim de grond moeten uitsteken. Ja, anders blijf je de ellende houden. Is ook zo. Nou, we hebben toch weer heel mooi afgerond allemaal. Dankjewel voor je hulp, Martin. Graag gedaan. Tot volgende week. En jij thuis bedankt voor het luisteren en het meedenken natuurlijk. Tot de volgende aflevering van Nachtzuster. Samen Max.